NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas is voor zover bekend niet geschonden in de eerste uren na het bestand. Dat ging vannacht in na bemiddeling door Egypte en onder druk van de VS. Huawei mag in Nederland niet meer meewerken aan de belangrijkste delen van de 5G-netwerken, blijkt uit antwoorden van het Chinese bedrijf aan het FD. Geheime diensten zijn bang dat Huawei een verlengstuk is van de Chinese overheid. Veel leraren maken zich zorgen over de volledige heropening van de middelbare scholen. Het gaat mogelijk gebeuren vanaf 31 mei. Maar veel docenten vinden dat nog te vroeg, blijkt uit een enquête van onderwijsvakbond CNV. De Britse prins William zegt dat het hem verdriet doet dat de BBC heeft bijgedragen aan de angst en isolatie van zijn moeder, prinses Diana. William reageert in een video op een kritisch rapport waaruit blijkt dat de omroep Diana in 1995 onder valse voorwendselen heeft verleid tot het spraakmakende interview. En een wiebelende wolkenkrabber in de Chinese stad Shenzhen wordt voor onbepaalde tijd gesloten. De eigenaar laat onderzoeken waardoor het bijna 300 meter hoge gebouw begin deze week ineens begon te wankelen, wat veel paniek veroorzaakte. Het weer, het wordt een onstuimige dag met veel wind en vooral vanmiddag kans op buien en onweer. Af en toe schijnt ook de zon bij 14 tot 16 graden. ANWB verkeersinformatie. In de kustgebieden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Ook technische problemen op de afsluitdijk A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk 2 kilometer file. Technische problemen op de brug. Op de A7 Heerenveen-Groningen is een ongeluk gebeurd vanochtend met een vrachtwagen. Die ligt daar over de rijbaan, dwars over de middenberm. Bij knooppunt Drachten is de weg in beide richtingen dicht. Waarschijnlijk nog tot ver in de middag. En verkeer richting Groningen zowel als Heerenveen kan omrijden via Leeuwarden. Op de N261 Tilburg richting Waalwijk staat bij afrit Udehout 2 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Nou, dit weekend valt dan dus het besluit over het volledig openen van de middelbare scholen. Maar een meerderheid van de leraren ziet dat niet zitten. Ze willen liever eerst gevaccineerd zijn. Spraakmaker vanochtend is Guusje ter Horst, bestuurder, oud-burgemeester van Nijmegen en oud-minister van Binnenlandse Zaken. Goedemorgen, mevrouw ter Horst. Goedemorgen. Begrijpt u die angst van die leraren? Ja, dat begrijp ik wel. Ja. We proberen allemaal om niet besmet te worden. Kinderen kunnen de besmetting met het coronavirus van de een naar de ander overdragen. Ja. Dus ik snap het wel. Dus ik zou zeggen, geef de leraren de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Wat overigens ook niet 100% helpt. Ik hoorde over mensen die zijn al 2 keer gevaccineerd en worden nog steeds ziek. Maar in ieder geval geeft het een bescherming. Ja. Je kunt ook zeggen, dat vaccineren gaat nu zo hard. Moeten we dan nu nog, dat hele systeem, nu het net lekker loopt, weer in de war gaan gooien, waardoor we misschien weer vertraging gaan oplopen als we allerlei groepen alsnog weer voorrang nu gaan geven? Ja, nou, ik geloof dat niemand meer kan vertellen hoe het systeem precies in elkaar zit met vaccineren. Nee, maar het werkt wel nu. Het gaat als een bolle, toch? Ja, absoluut, ja, absoluut. Maar daarom denk ik dat, ik weet niet precies hoeveel leraren er in Nederland zijn, maar ik denk dat dat niet zo vreselijk veel uitmaakt als je die voor laat gaan. Voor mij mogen ze. Oké. Bart Wijnals is ook hier, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja, weegt het belang van de leerlingen niet wat zwaarder inmiddels dan dat van die leraren? Nou, dat is denk ik een hele, voor de leraren een hele vervelende manier om zeker het probleem samen te vatten. Maar toch? Ik denk dat het belang van de leerlingen ontzettend groot is. Ik denk dat het heel waardevol is als ze voor de zomer, al is het maar een paar weken, nog les kunnen krijgen op school. Ja. Elke dag is goud waard wat dat betreft. En het is nog, het is nog 7 weken, hè, wel, tot aan de zomervakantie. Ze hebben echt nog wat te winnen dan. Dus alsjeblieft, alsjeblieft. Maar het is een beetje flauw om dan te zeggen van, dan moet de leraren, maar ik vind de elegantere oplossing om gewoon te zeggen van laat je vaccineren zo snel mogelijk. Ja, als want als er geen leraren zijn die niet besmet zijn, dan kan er ook geen les worden gegeven. Dus je hebt ze wel nodig. Je hebt ze zeker nodig. Goed, het OMT is er nu over aan het praten, als het goed is, op deze vrijdagochtend en komt dan met een advies. We gaan het horen. Stam.nl vanochtend, daarin scharen 160 prominenten zich achter de oproep van Roger van Bokstel om de cultuursector sneller te openen. Het verwijt is dat cultuur tijdens deze crisis door het kabinet gezien wordt als een luxe. Je kan natuurlijk ook gewoon een dvd'tje opzetten, zei Hugo de Jonge, hè, nog pas. Onderschatten ze daarmee de waarde van kunst in ons leven, het belang daarvan? Of is het nou eenmaal ondergeschikt aan zorg en economie? De stelling is, kunst en cultuur zijn een eerste levensbehoefte. Laat uw jouw standpunt horen op 0800 1101. Dat er gewoon echt culturele armoede is. Ook musea, theaters, podia, bioscopen en andere culturele instellingen moeten zo snel mogelijk weer open. Nekslag voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Je kunt ook naar dat theater gaan wat niet meedoet aan toegangstesten, of überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. Dat kan allemaal ook. Dus pak je een sector die heel slecht vertegenwoordigd is in de maatschappij. We worden vergeten, we worden ook nog eens beledigd. Nou, als het mij moet voorstellen, dan hebben ze een slechte gelijkenis gemaakt. Politici gaan op dit moment om met kunst en cultuur als kinderen met spinazie en broccoli. Het is wel gezond, maar ik hoef het eigenlijk niet. Ja, kunst en cultuur als spinazie en broccoli, volgens de Belgische kunstcriticus Anne Meester was dat. Kunst als spinazie en broccoli, Guusje ter Horst. Is dat inderdaad een beetje de hele houding, ook juist bij onze beleidsmakers op dit moment ten opzichte van de sector? Nou, ik geloof dat de politici inderdaad niet gezegend zijn met heel veel belangstelling voor cultuur. Het eufemisme van de dag, zo vroeg al. Mm-hmm. Ja, hè? Ik heb ook wel eens in het kabinet waarin ik zat bedacht dat we tenminste één keer per jaar een boek zouden moeten lezen. Dus mm-hmm. Ik bedacht altijd welk boek dat zou moeten zijn. Ja. Dat ging nog wel goed. Maar, en misschien hebben ze het ook te druk daarvan, weet ik niet. Maar om te zeggen van je mag ook een dvd'tje opzetten. Ja. Dan doe je echt geen recht aan wat cultuur voor mensen is. Mm-hmm. En kijk, jij had het over prominenten. Dat zijn inderdaad prominenten. Ik heb het lijstje gezien. Ik had er ook bij kunnen staan. Ja, waarom staat u er niet bij? Ja, ach, ik denk dat het balboekje... Ik sta wel in het balboekje van Roger, maar misschien was het al vol. Mm. Maar kijk, de elite telt niet meer zo erg mee in Nederland. En dat betekent dat ook een oproep van 150 prominenten zal denk ik niet gaan helpen. Je moet met andere methoden komen tegenwoordig om je stem te laten horen. Ja. Maar ik snap heel goed, kijk, wat ik ontzettend mis, zijn bijvoorbeeld musea. En waarom zou je in een museum, het Rijksmuseum is druk bezocht, maar veel andere musea niet. Waarom zouden we daar niet naartoe kunnen? Is het een gebrekkige lobby van de cultuursector? Dat het, Eén geluid ook naar buiten toe. Hè? Het is natuurlijk cultuur en kunst is natuurlijk een enorme lappendeken aan brede, Ja, maar het is ook een beetje de manier waarop. Kijk, als je met shovels op het Binnenhof gaat staan, dat werkt kennelijk. Maar meer beschaafde methoden die de prominenten hanteren, kennelijk niet. En dat is heel jammer. Ja. Ik denk dat het wel kan, dat het open kan en dat het ook snel gaat gebeuren. Ja. Maar even nog over hoe politiek Den Haag, hè, en dan in dit geval het kabinet, ook omgaat met cultuur, hoe die houding is. Is dat? U bent al een tijdje weg natuurlijk uit Den Haag, maar is dat iets wat u herkent, zoals er wordt omgegaan? Als een soort van, ik zeg spinazie en broccoli, maar ook een beetje als een hobby? Het staat niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Nee. Het wordt denk ik door veel politici wordt het gezien als een leuk extraatje. De slagroom op de taart. Maar de term levensbehoeften die gehanteerd werden door Roger en anderen die dat hebben ondertekend, dat staat er heel ver vandaan, van die slagroom op de taart. En daarmee wordt er geen recht gedaan aan het belang van mensen, van de cultuur voor veel mensen, zeker. Ja, ja. En politici hebben het ook waanzinnig druk. Ja, ik in de tijd dat ik minister was. Maar ja, als het echt belangrijk is, dan is dat dus ook. Hè? Dan maakt dat niet uit, toch? Maar laat mevrouw van Engelshoven dan niet een beetje liggen? Nee, maar mevrouw van Engelshoven vindt het natuurlijk belangrijk. Maar als je de enige bent in een kabinet die een onderwerp belangrijk vindt, dan schiet het nog niet zo vreselijk veel op. We gaan het haar zo meteen vragen, want ze komt zo meteen even aan de lijn. Bart, kunst en cultuur, slagroom op de taart of een eerste levensbehoefte, om de woorden van mevrouw de Horst maar even over te nemen. Nou, primaire levensbehoeftes, dat is een flexibel begrip. Maar ik schaar daar toch meer onder voedsel, verwarming, huisvesting, dat soort dingen. Het is ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we de pandemie onder controle krijgen. En meer dan dat nu alles opengegooid moet worden. Ik vond het heel goed dat de laatste zin van die oproep van Boksel is, als het veilig is of zo. Mm-hmm. Dus zit er ingebakken. En dat is nou precies. Maar dat geldt voor alles. Ja, nou, dat is het gekke. Als het goed is. De Primark is wel open, terwijl volgens mij die nog dicht zou moeten zijn. Veel gehoorde parallel, hè? We gaan eens kijken hoe er gereageerd wordt op de stelling. De stelling die dus is: kunst en cultuur zijn een eerste levensbehoefte. Maarten Overhof die reageert via de Radio 1-app. Hij zegt, veel mensen hebben op de VVD gestemd. Op basis van het programma en uitvoering zijn de kunsten dan onderaan het aandachtslijstje. Je krijgt waar je voor stemt, is toch wel een beetje waar in dit geval, wat mij betreft, helaas. Mevrouw Koning die belde en die zegt, de cultuursector komt ongelooflijk tekort. Het moet zo snel mogelijk open. Ze is zelf beeldend kunstenaar en mist het om exposities te houden en mensen te ontvangen in haar atelier. Ze vindt de maatregelen logisch, tot op zekere hoogte. Maar er zijn nu ook sportwedstrijden en andere evenementen met publiek. Musea zijn er ook goed op berekend en kunnen heus bezoekers ontvangen. Martin Jansen maakt het niet uit. Netflix werkt namelijk gewoon. Ja, dat is ook een manier om ernaar te kijken. We gaan naar de bellers. Te beginnen bij eigenlijk de aanzwengelaar van deze hele discussie op dit moment. Roger van Bokstel, oud-politicus, oud-directeur van de NS en dus medeschrijver van die brief, meneer van Bokstel. Goedemorgen. Goedemorgen. Open zo snel mogelijk de poorten van de cultuur. Hè? Dat schrijven u en anderen dus vanochtend in een open brief. Cultuur wordt gemist, kunst is een schuurmiddel, staat er allemaal in. Is die waarde groter dan de dreiging van corona, om maar even stevig in te zetten? Nee, natuurlijk niet. Kijk, ik heb zelf jarenlang ook in de zorg gewerkt. Dus ik heb een groot hart voor de zorg. Ik ben getrouwd met een dokter. Dus laten we alsjeblieft geen tegenstellingen creëren die niet nodig zijn. Het gaat erom dat wij zien dat langzamerhand Nederland weer open gaat. Ja. Maar dat cultuur gewoon letterlijk aan de laatste mem hangt. Mm-hmm. En gewoon niet serieus genomen wordt. En je had hier ook kunnen kiezen voor een gedifferentieerd heropeningsbeleid. Ja. Het gaat mij om het woord gelijkwaardigheid wat ik net miste. En, ja. Ja, ik ben het niet helemaal met Guusje ter Horst eens die zegt, de elite doet er niet meer toe. Dit is geen oproep van alleen elite. Dit is echt een noodkreet van neem cultuur en kunst serieus. Ja. Misschien voelt mevrouw Ter Horst zich ook een beetje gepasseerd. Omdat ze niet... Ja, daarom. Nee, maar en Songfestival ook, weet je. Maar ja. Het gaat er mij om dat je... we hebben in de vorige periode, toen dingen wel open mochten... musea, theaters, kleine schaal, kleine bezettingen... Mm-hmm. aangetoond dat we het kunnen. Ja. En waarom dan nu niet opnieuw dit zo heropenen? Zodat je ook de gelijkwaardigheid van kunst en cultuur naast economie, naast verkeer en vervoer, dat is waar het om gaat. Precies, ernaast, hè? En niet eronder of erboven misschien. Zo is dat. Ik heb even in dat stappenplan nog gekeken van de overheid. Hè? Onder het kopje binnen meer mogelijk staat het gepland, als de cijfers het toelaten, voor 9 juni. En daar staat openen exploitatie van culturele instellingen zoals bioscopen, theaters en musea onder voorwaarden. Dus het staat al wel op de rol. Hè? We zitten nu bij stap 2, geloof ik. In stap 3 gaat het gebeuren. Weet u, ik heb vorige week al een keer ook in verzuchting een tweetje uitgestuurd waarin ik zei, ik zie lange rijen voor de Action en de Rituals voor Moederdag. Mensen dicht op elkaar. Ja. En niet naar een museum kunnen of naar een theatervoorstelling. Ik begrijp het gewoon niet. Nee. Maar goed, dat kan, dat u dat niet begrijpt. Maar het is zo en het komt eraan. Ja, maar ik zou haast zeggen, kabinet, ga gewoon kijken. Geef dat signaal van die gelijkwaardigheid af. Kijk of je naast de dierentuinen die gelukkig open konden, ook bij musea kunt zeggen, heb een protocol. Als een museum dan niet voor klaar is, of een theater, ook goed, dat kan. Ja, ja. Maar degene die wel klaar zijn, geeft die de ruimte. Het is mij helder. Roger van Bokstel, hartelijk dank. Oud-politicus en oud-directeur van de NS. En de initiatiefnemer van deze brief. Maartje Ramelow, operazangeres. Goedemorgen. Als het goed is, hebben wij aan de telefoon het bekende stemgeluid van Maartje Ramelow. Ja. Goedemorgen, operazangeres. Ja, je kunt al maanden eigenlijk thuis zingen, maar verder niet optreden natuurlijk. Hoe gaat het met je? Ik ben er nog, maar daar is ook alles mee gezegd. We zijn heel hard aan het werk voor het geval dat we open mogen. Want het is natuurlijk bij ons in de cultuursector en vooral de podiumkunsten, en daar houden ze vaak geen rekening mee, gaat het vooral om planning. Ze kunnen niet zeggen, jullie kunnen morgen open. Dat kunnen musea misschien wel. Hè? Die kunnen morgen open, die hebben dingen klaarstaan. Ja. Met podiumkunsten ben je natuurlijk weken, maanden, soms jaren aan het vooruitplannen. Dus we zijn gewoon heel hard bezig om klaar te staan voor het geval dat het moet. Ja. Of het mag. Ja, het verschilt natuurlijk ook nog, hè? Want ik weet niet hoe dat bij de opera zit, maar met de kunstuiting waar je in actief bent, of je inderdaad snel kunt schakelen, toch? Ja, en als het zover is. Als we open mogen, mogen we nog steeds niet met 100 man in de orkestbak en zoveel man op het podium. Dat is nog steeds erg lastig met 1,5 meter en alle maatregelen. En het is niet rendabel om voor een zaal met 30 man of 50 man te spelen. Dus je moet ook omdenken wat dat betreft. Dus daar zijn we mee bezig. Maar het loont nog niet om daarmee bezig te zijn. Ik ben zeg maar 70 uur per week aan het werk. En ik krijg er ongeveer 20 uur van uitbetaald. Dus wij kunnen niet wachten tot we ook echt kunnen spelen. Ja, nou snap ik het. We constateren hier net ook aan tafel dat cultuur en kunst is natuurlijk een enorm breed begrip. Hè? Het is een lappendeken aan allerlei activiteiten, initiatieven en uitingen. De opera, ik kan het niet helemaal beoordelen, maar de kunst en cultuur als geheel is ongeveer 4% van de economie, 4,5% van de werkgelegenheid, 25,5 miljard euro gaat erin om. Nogmaals, opera heb ik dan niet helemaal het beeld van. Maar wat we missen een beetje in de hele lobby, waar de horeca zich wel zeer nadrukkelijk heeft laten horen. Ondernemend Nederland heeft zich zeer nadrukkelijk laten horen. Waar blijft de kunst- en cultuursector als het gaat om een stevig geluid in Den Haag? Ja, het is natuurlijk heel dubbel. Want wat jij nu noemt, de getallen zijn heel fijn dat iemand die benoemt. Dat is voor ons heel lastig als kunstenaars om die feiten paraat te hebben. Ik ben ook al vaker gevraagd om te praten bij talkshows. En dan moest ik echt blokken op dat soort cijfers. Ja. Waar ik vandaag, en dat heb ik dus ook veel gedaan, maar waar ik vandaag heel graag iets over wil zeggen is, toch, en dat ik weet dat daar al vaak iets over is gezegd, maar toch nog een keer het maatschappelijk nut van kunst en cultuur, want jullie noemen het nu, deze stelling, is het een eerste levensbehoefte? Ja. Dat is natuurlijk niet zo in de letterlijke zin. Maar omdat jullie vandaag deze stelling stellen, ben ik het er wel mee eens. Omdat we het inmiddels niet meer hebben over overleven, maar over over leven, wat ons mens maakt. Ja. En ik denk kunst en cultuur is wat ons onderscheidt van dieren. Dus zonder beleving heb je geen leven. Mm-hmm. Je kunt misschien wel overleven, maar we zitten 1,5 jaar verder en dan gaat het niet meer over overleven. En die beleving hoeft ook niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Hè? De een houdt van opera, maar de ander van cabaret en weer een ander van fotografie. Maar het gaat om dat de geest geprikkeld wordt door kunst en cultuur. Een geest die niet geprikkeld wordt, gaat dood. Mm-hmm. En dat, dan hebben we het wel over overleven, maar over het overleven van de geest. Ja. Nou, je hebt de cijfers niet paraat, maar je brengt het geweldig onder woorden. En dat lijkt me nog eigenlijk veel belangrijker, toch? Dankjewel, Maartje Ramelow. Graag gedaan. Sanne Wallis de Vries, cabaretière en actrice. Ik sprak haar vlak voor de uitzending en vroeg haar wat het belang is van kunst en cultuur. Ik vind ze van essentieel belang, omdat het omdat wij dit altijd hebben gedaan. Als je teruggaat in de geschiedenis, mensen hebben altijd behoefte gehad aan samenkomen en samen iets beleven. Aan samen zingen, aan je uiten op een bepaalde manier. Dus ook van de kant van de makers hebben mensen altijd, dat zie je van kinds af aan, hebben mensen de behoefte gehad om wat ze meemaken om te zetten in iets anders. De gezamenlijke beleving is volgens mij zo heilzaam en zo goed voor een gemeenschap, dat het ook, hoe moet ik het zeggen, het relativeert, het haalt de spanning eraf. Er zijn allerlei bewegingen gaande in de maatschappij en ik geloof dat de beweging die kunst veroorzaakt, dat die wel echt essentieel is voor het laten slagen van een samenleving. Ja, nou is het natuurlijk sympathiek van Bokstel, deze brief en deze oproep. Maar het is ook zo dat we inmiddels op bijna 8 miljoen gevaccineerden zitten in het land. Met andere woorden, is het momentum om deze oproep te doen al niet eigenlijk een gepasseerd station? Ja, maar er zijn wel meer oproepen geweest. Alleen vorig jaar al, tijdens de eerste lockdown, is er echt veel actie gevoerd. En minister Van Engelshoven heeft toen echt veel geld boven tafel gekregen. En er is een taskforce voor de kunsten. Die hebben ook hele goede dingen gedaan. Dus er is echt een heleboel gevraagd en gezegd. En nu zijn we eigenlijk in de situatie gekomen. Ja, je moet het blijven zeggen, want het is nog steeds zo dat het nu een hele troebele situatie is, dat de IKEA, ik blijf maar herhalen wat iedereen zegt, het is natuurlijk ook all over social media, maar dat de IKEA wel open is en dat theaters niet open kunnen, dat is gênant, vind ik. En daarom moet het gezegd blijven worden. Daarom zijn dit soort brieven wel belangrijk. En ik hoop dat als we hier later op terugkijken, en dat als Hugo de Jonge in zijn schommelstoel zit, als hij oud is en terugkijkt, dat hij zich dan heel erg schaamt. Ja. En de minister-president ook. En misschien minister Van Engelshoven ook wel een klein beetje, weet je wel. Waar is ze? Waar zijn we allemaal? Laat iemand in godesnaam die knoop doorhakken en zeggen, dit is te belachelijk voor woorden. Waarom mogen die wel open, de Primark en de IKEA en theaters en musea niet? Ja, nou ja, je kunt ook een dvd'tje opzetten, hè? Toch? Nou, dat is helemaal iets waarvan ik hoop dat hij paars wordt tot achter zijn oren. Ja, waar is ze, Ingrid van Engelshoven? Vroeg Sanne Wallis de Vries zich af. Nou, ze is hier. Goedemorgen, mevrouw van Engelshoven, minister van Cultuur. Ja, aangezien die notulen van de ministerraad toch niet meer per se vertrouwelijk zijn en niet openbaar mogen. Hoe wordt kunst en cultuur besproken eigenlijk binnen het kabinet? Staat dat hoog aan het, bovenaan het lijstje? Jazeker. En het is nu ook echt de in de eerstvolgende stap die we gaan zetten, staat het ook echt de musea met stip vooraan. En overigens, we hebben daarin al stap gezet. De muziekscholen, openlucht. Hebben we muziek. Er werd net in uw uitzending ook gezegd, hè? Cultuur is essentiële zuurstof voor de geest. Mm-hmm. Net zo essentieel voor mensen als zich bewegen en sporten. Gezondheid van de geest, gezondheid van het lichaam. En eigenlijk trekt cultuur daar gezamenlijk op met sport. Maar Sanne Wallis de Vries mag van mij aannemen dat ik er iedere dag bovenop zit. U zit er iedere dag bovenop. En toch is er dan het algehele gevoel en ook wel de verontwaardiging is daarover. Waarom wel de IKEA open en de Primark en niet een museum? Leg dat nou eens uit. Ja, en dat is ook, dat weet je, ik snap ook wel dat mensen dat moeilijk vinden. Hè? Maar we hebben gewoon de detailhandel is opengegaan. En we hebben eigenlijk geen onderscheid gemaakt van ja, die winkel wel, dan wie, die niet. Hè, ik vond het zelf ook heel belangrijk dat de boekhandels open ging. Ook dat is een hele belangrijke stap. Maar de briefschrijvers hebben volstrekt gelijk dat kunst en cultuur essentieel is voor de samenleving. Daar mag niemand aan twijfelen. En we moeten zo snel als het kan die stap zetten. Dat gaan we ook doen. En ja, we kijken echt iedere dag of het sneller kan. Ja, ik hoor wat u zegt, zeg je dan begripvol. Hè? Maar aan de andere kant, het is nog niet gebeurd. En andere zaken wel. Lukt het u niet om binnen dit kabinet uw collega's ervan te overtuigen dat dit toch echt ook zeer van essentieel belang is en dat het geen spinazie of broccoli is? Dat is niet, dat is niet de issue. We snappen ook allemaal. Nou, dat is wel de issue, want het is nog steeds niet gebeurd. Dat is niet al tegelijk aan. En even spinazie op blokken. Mensen moeten wel hun boodschappen kunnen doen en moeten kunnen eten. Maar we hebben ook in overleg met de Kamer gezegd van kijk, we gaan niet, we gaan proberen sectoren parallel te laten optrekken. Dus we gaan niet eerst de hele horeca, eerst dan de hele sport en dan cultuur of andersom. Nee, we gaan in al die sectoren steeds het stap voor stap doen. Van buiten naar binnen. We beginnen met de jeugd. En zo hebben we dat ook gedaan. Dus zo hebben we ook in de cultuursector de eerste stappen gezet. En ik voel met iedereen mee die zegt van ja, we willen zo graag sneller. Dat wil ik ook. Alleen we moeten ook kijken van wat doet het in totaal in de samenleving. We weten ook allemaal dat niet alles tegelijk kan. Ik voel mee met de pijn van cultuurmakers van goh, waarom wij nog niet? Mm-hmm. Maar neem van mij aan, we proberen het echt zo snel mogelijk te doen. Ja. Maar we moeten het ook wel zorgvuldig doen, want we willen niet, net als eigenlijk in vorige zomer, door te snel te veel te doen, weer in een volgende golf te gaan. Nee, goed, maar even los van of dat verantwoord kan of niet, want daar zit ook een gevoel van, ja, dat kan best. Hè? Nogmaals, als de IKEA en de Primark open kunnen, dan kan dit ook. Kunt u zich voorstellen dat die cultuursector zich in deze versoepelingen, in dat hele stappenplan, achtergesteld voelt? Ja, dat kan ik zeker met hen meevoelen. Want als je ziet dat die samenleving stap voor stap opengaat en je staat te trappelen en je snakt ernaar om weer contact te hebben met je publiek, dan kan dat niet snel genoeg. Dus ja, ik kan leef dat zeer met hen mee. En overigens, ja, we snappen allemaal het gevoel. Ook ik zou liefst vandaag het museum instappen en vandaag weer naar een voorstelling gaan. Mm. We proberen twee dingen te doen. Heel goed kijken naar die cijfers en kijken, kunnen we stappen versnellen? En aan de andere kant werken we heel hard om bijvoorbeeld ook door middel van testen die stappen groter te maken, zorgen dat het sneller kan. Mm-hmm. Nou zit het OMT op dit moment te praten over de middelbare scholen die 6 juni dan weer helemaal open zouden moeten gaan. Hoe zit dat eigenlijk, u als minister voor cultuur, adviseert u of vraagt u ook het OMT om eens te kijken dan naar die kunst en cultuur? Ik bedoel, zij doen niet concreet adviezen over die en die sector wel of niet, maar in dit geval wel de middelbare scholen. Je zou aan hun kunnen vragen, kunnen jullie daar eens concreet naar kijken? Kan dat, wat jullie betreft? Heeft u dat gedaan? Ja, zeker. En dat doen we ook. En staat dat dan nu ook op de agenda bij het OMT? We kijken elke dag of... want cultuur zit in die volgende stap. We kijken elke dag of dat sneller kan. Ja. Goed. Nog even toch de woorden van Hugo de Jonge. Namelijk, zet je maar een dvd op je als je niet naar het theater kan. Wat vindt u van die woorden? Wat deed u daarmee toen u dat hoorde? Ja, ik eerlijk gezegd, toen ik het hoorde, toen dacht ik... het kan toch niet waar zijn... dan begrijp je echt niet wat theater met mensen doet. Hij heeft mij inmiddels uitgelegd dat hij het anders bedoeld heeft. Oh. Maar het is... Wat bedoelde hij dan? Hij kreeg in de Kamer een vraag van... als straks bijvoorbeeld theaters eerder open kunnen met... en groter open kunnen met testen... en je wil je niet laten testen en niet laten vaccineren... een Kamerlid van Haga vroeg dat, wat moet je dan? Toen heeft hij gezegd, van ja, dan kun je ook een dvd opzetten. En het is onvergelijkbaar en het is buitengewoon onhandig. Maar ik heb het wel met hem uitgesproken. En volgens mij zit bij hem ook heel goed tussen de oren... dat cultuur essentieel is voor deze samenleving. Goed, die plooi die strijkt u dan even hier glad. Mevrouw van Engelshoven, hartelijk dank. En we gaan zien inderdaad of het gaat gebeuren 9 juni, hè? Want dat is het voornemen. Top. Ik hoop heel snel Sanne Wallis de Vries weer live in het theater te zien. Hartelijk dank, mevrouw Ingrid van Engelshoven, minister voor Cultuur. Camille van der Laan, goedemorgen. Nee, we gaan niet naar meneer Van der Laan. We gaan naar Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis. Goedemorgen, mevrouw Gosselink. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Heeft u meegeluisterd met mevrouw van Engelshoven? Ja, helemaal. Ja. Ja. Bent u om en overtuigd? De vraag die mij werd gesteld in het voorgesprekje voor nu was... is het een primaire levensbehoefte? En toen zei ik, nou ja, nee, goed, feitelijk natuurlijk niet. Maar eigenlijk kom ik terug op mijn standpunt. Ja, het is wel een primaire levensbehoefte. Okay, dus ja. Bij deze. Ja, in welk opzicht? En waarom? Ja, ja wat ik zie in de discussie is dat het zo vaak gaat over... Bach of over Rembrandt bekijken. Maar dat is te simpel gesteld. Alle vormen van kunst gaan over de grotere levensvragen. Als je kijkt naar mensen in concentratiekampen of interneringskampen of mensen bij een begrafenis, ze pakken allemaal terug op cultuur. Mm-hmm. En we zingen samen, we lezen samen gedichten. Ja. We kijken naar schilderijen die inderdaad thema's behandelen als grote verlangens, menselijke behoeftes, eerwraak, broedertwisten, noem maar op. Echt vanaf het moment dat de mens kon tekenen op rotsblokken en rotswanden, is die scheppende behoefte er geweest. Ja. Dus ja, het is een primaire levensbehoefte. We kunnen niet zonder. En we willen ook niet zonder. Nee, en toch had u ook de reflex, hè, als eerste om het eerste levensbehoefte toch een beetje voorzichtig daarmee zijn. Maar dat is gewoon tuurlijk, niet waar. Ja. Tuurlijk. Ja. Nou, nee, ik kom daar heel graag op terug. Oké, Martine Gosselink, hartelijk dank. Directeur van het Mauritshuis. Kunst en cultuur zijn een eerste levensbehoefte. Dat is de stelling vanochtend. 51% is het daarmee eens. We praten zo meteen verder in het Mediaforum. Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. En het publiek gaat los. Wat een actie! Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf €3 per maand. scootmobielhulpdienst.nl. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Of ga naar keesmit.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Als het goed is, komt zometeen columnist en schrijver Roos Slikker binnenlopen voor het Mediaforum. En daarin hebben we het zo onder meer over de excuses van de BBC voor dat interview met Diana in 1995, waar ze onder valse voorwenselen is ingelokt. Nu eerst het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Het lijkt erop dat het bestand tussen Israël en Hamas in de eerste uren niet is geschonden. Beide kanten melden geen nieuwe raketaanvallen of beschietingen. Correspondent Ties Brok. De vraag is natuurlijk nu, wat gaat er hierna gebeuren? En zullen nu ook echt die onderliggende problemen worden opgelost, wat in het verleden niet gebeurd is? Of gebeurt dat weer niet? Ja, en dan lijkt het wachten tot het weer een keer misgaat en het weer op zal laaien. Het staakt het vuren ging vannacht om 1 uur Nederlandse tijd in. Inwoners van de Gazastrook gingen daarna juichend de straat op. Het bestand kwam gisteravond tot stand na bemiddeling van Egypte en na toenemende druk van vooral de Amerikaanse president Biden. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag in Nederland niet meer meewerken aan de belangrijkste delen van de nieuwe 5G-telecomnetwerken, blijkt uit antwoorden van het Chinese bedrijf aan het FD. Geheime diensten zien het bedrijf als verlengstuk van de Chinese overheid en zijn bang dat data van burgers worden gedeeld. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben in het deel van het netwerk waar alle informatie samenkomt nu geen apparatuur meer van het Chinese bedrijf. Het is onduidelijk wat het de providers kost om de Chinese apparatuur te vervangen. Een dag na de grote brand in Den Haag is alleen al voor de uitgebrande moskee ruim 75.000 euro opgehaald. De brand in de Schilderswijk begon gisternacht. Het vuur verspreidde zich snel in een blok met woningen en sloeg later over naar de moskee. De Britse prins William zegt dat het hem verdriet doet dat de BBC heeft bijgedragen aan de angst en isolatie van zijn moeder prinses Diana. William reageert in een video op een kritisch rapport waaruit blijkt dat de omroep Diana in 1995 onder valse voorwendselen heeft verleid tot het spraakmakende interview. Een wiebelende wolkenkrabber in de Chinese stad Shenzhen wordt voor onbepaalde tijd gesloten. De eigenaar laat onderzoeken waardoor het bijna 300 meter hoge gebouw begin deze week ineens begon te wankelen, wat veel paniek veroorzaakte. Werknemers hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar tot 50% minder vakantieuren opgenomen, blijkt uit cijfers van 4 uren registratiebedrijven. Ze hebben vanwege de coronacrisis gewacht met vakantieplannen. Onder meer horecabedrijven zitten er niet altijd op te wachten dat personeel in de zomer massaal de misgelopen vakantie inhaalt, zegt Koninklijke Horeca Nederland. Ik denk dat het verstandig is als werkgevers en werknemers goed met elkaar kijken wat is er mogelijk en wat is ook redelijk. Want ik denk ook dat het niet redelijk is om mensen geen vakantie op te laten nemen. Maar dan moet je inderdaad goed overleg doen, goed afstemmen. Want met de personeelstekorten die er nu zijn, kunnen bedrijven niet in één keer heel veel mensen tegelijk missen deze zomer. Marianne van Leeuwen wordt voorgedragen als eerste vrouwelijke directeur betaald voetbal van de KNVB. Dat ze op 1 oktober Erik Gudde opvolgt, werd al verwacht. Volgens de Raad van Commissaris is het hoog tijd voor een vrouw op deze positie, die bovendien een onafhankelijke blik heeft op het voetbal van vandaag en de toekomst, aldus de Raad. Van Leeuwen was sinds 2014 voorzitter van de Amsterdamse amateurvoetbalclub Zeeburgia en sinds 2017 lid van de Sportraad Amsterdam. Ze sprak zich in het verleden fel uit tegen racisme in het voetbal. Het weer nog, het wordt een onstuimige dag met veel wind en vooral vanmiddag ook kans op buien met onweer. Af en toe schijnt wel de zon met 14 tot 16 graden. Ook morgen wisselvallig en het blijft stevig waaien. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. In de kustgebieden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Tevens een storing van een brug op de afsluitdijk A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en de Stevinsluizen 2 kilometer file. A7 Heerenveen-Groningen is in beide richtingen helemaal afgesloten bij knooppunt Drachten tot waarschijnlijk 6 uur vanavond. Dat komt door een geschaarde vrachtwagen. Verkeer voor beide richtingen kan omrijden via Leeuwarden, via de A32 en de N31. Op de A7 Heerenveen richting Oorn bij de oever staat nog 5 kilometer file door dezelfde storing aan de brug. N261 in Brabant, Tilburg richting Waalwijk, een file bij afrit Udenhout van 2 kilometer. Door een kapotte auto is de vertraging een kwartier. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch? Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG TV's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED TV. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Kies tijdens de slimme keuzeweken van mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest speaker. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. De BBC zegt sorry voor de manier waarop Lady Diana het geruchtmakende interview met Martin Bashir is ingelokt. En moet de strafmaat voor geweld tegen journalisten worden verhoogd? Dat zijn de onderwerpen in dit mediaforum. Met spraakmaker en oud-minister en bestuurder Guusje ter Horst, hoofdredacteur van Vrij Nederland, Bart Wijndels en columnist en schrijver Roos Slikker. Maar eerst horen we graag wat jullie zelf opviel in de media. Ja, Roos, en jij wil schaamteloos, doch met warmte, je eigen nieuwe project bespreken. Ik ga gewoon keihard hier een Wij van WC eentje doen. Ja, nou ja, gisteren is een podcast. Ik ben een podcast gaan maken, zoals hele velen. Oké, okay, Bart, wat is jouw media? Nee. Leg uit, wat? Oh, dank voor dit warme bad. Nee, maar ik denk echt dat het oprecht een hele aardige podcast is geworden. Hij heet namelijk Dit komt nooit meer goed. Ik doe dat samen met Malou Holshuizen, ook journalist en schrijfster en radiomaker ook. Mm-hmm. Want wij waren een beetje moe van alle succesverhalen podcasts. Allemaal van die ja, vaak een beetje jonge mannetjes die het zo met zichzelf getroffen hebben en die gaan aan elkaar gaan vertellen hoe goed ze het voor elkaar hebben in het leven. Oké. Okay. Namen en rugnummers wel. Ja. Nee, je weet over wie ik het heb. Nee, maar en het is hartstikke leuk en het is heel populair en het is heel prima. Maar ik ben altijd een beetje meer op zoek naar de rafelrandjes. Ja. Waar doet het pijn? Waar schamen we ons voor? Wat durven we eigenlijk niet te vertellen? En ik bedoel, het leven is soms geen krentenbol. Dus we hebben zelf ook de nodige vervelende dingen meegemaakt. Toen dachten we, als we nou eens gaan vragen aan mensen tegen wie je ook wel een beetje opkijkt, succesvolle mensen, van wanneer dacht jij in je leven, dit komt nooit meer goed? Oh ja. Nou, dat hebben we onder andere gedaan. Dat hebben we gevraagd aan Kluun, aan Leo Blokhuis, Ronald Gippard, Martine Sandifort. En daar komen hele verschillende en hele mooie verhalen uit. Ja. Soms ook hele grappige verhalen, want falen zit hem soms ook in een... Nou, ik noem maar wat, een mislukte sterilisatie. Ronald Gippard. Soms in een hele andere... Ronald heeft een jong kind. Nou, hebben wij hier een primeur? Ik ga hier niet verder op in. Je moet het aflevering maar beluisteren. Maar laten we zeggen dat de woorden zwarte avocado zijn gevallen. Meer zeg ik niet. maar het zit er ook natuurlijk in groter leed. En er zijn ook echt behoorlijk wat tranen gevloeid. Sterker nog, iedere keer als een geïnterviewde begint te huilen, ga ik schaamteloos mee. Want ik word zo sentimenteel. Ik kan er allemaal niks aan doen. Ja. Maar Maar het zijn hele mooie gesprekken geworden. Nou ja, dit komt nooit meer goed op al uw podcast-apps. Ja, dit komt nooit meer goed. Wart, hoor jij graag verhalen over de keerzijde van het leven? Zeker, en dit overstijgt ook het gebabbel wat je wel... af en toe word ik wel een beetje moe van al die podcasts... waar mensen maar gewoon een beetje oppervlakkig met elkaar zitten. Dit gaat wel... Het kan zijn dat mijn beeld niet klopt... maar is het niet zo dat dat hele landschap van podcasts... dat het inmiddels zo groot is dat er ook heus wel... Voor elk wat wils. Ja, toch? Zeker, ja. Nee, ik weet nog dat ik bij NRC Next in 2007 een podcast maakte. Toen waren er nog niet zo heel veel. Maar jij inmiddels voorloper. Is het, ja. Nee, dat was ik niet. Dat was Chris Baeyema. En die is nu ook een van de iconen van de podcast. Ja. Zeker. Ja. Ja. Nee, er zijn er heel veel. Maar er zijn er niet zo heel veel over met gesprekken waarin het wat schuurt en wat een beetje pijn doet. Ja. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, we hebben dit idee een beetje... we zijn geïnspireerd door de bekende podcast in Engeland. Die heet How to Fail. Die is van Elizabeth Day. Die heeft een heel bekende roman geschreven, Het Feest. En zij heeft ook dus een podcast gemaakt over falende mensen. En toen dacht ik, ik ben verslingerd aan die podcast. Ik vond het zo lekker. En wat is dat? Is dat dan omdat je er een soort van troost uit hebt? Ja, totaal. Ja. Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik voel me elke dag wel op een bepaald moment wel even een loser. En de rest van de dag gaat het wel. En soms voel ik me fantastisch. Maar het is natuurlijk geeft dat troost. Ja. En het is natuurlijk, het is ook een beetje een ode aan de menselijke veerkracht. Want vaak komt het uiteindelijk toch wel goed. Ja. Iets komt goed. Of je leert ervan. Dan heb je ook nog wat. Ja. Guusje ter Horst, gaat u luisteren? Nee, geloof niet. Nee? Nee. Geen behoefte aan dit soort verhalen die misschien ook wel louterend werken? Nou, ik luister überhaupt niet zo erg naar podcasts. Ik heb meer... ik weet niet of de vraag ook aan mij was wat het nieuws was... maar ik ben meer onder de indruk van het feit... dat er een wapenstilstand tussen Israël en Hamas is. Ja. En dat zijn dingen die mij eigenlijk wat meer interesseren. Zeker. Maar alle personele emoties van bekende mensen. Ja, precies. Wart Wijnalds, jouw mediamoment is een Twitter-conversatie tussen Willem Engel en de Belgische RIVM-baas Mark van Ranst. Is nu op posters in de Abris te bewonderen. Althans, dat is de bedoeling. En jij hebt daar wel, jij vindt daar wat van. Zoals je dat dan formuleert. Je kent me, Carl-Johan, als een heel vrolijk en opgeruimd mens. Ja. Maar heel soms word ik een beetje somber en verdrietig. En dat is als die vervelende principes van de media... waarin valse tegenstellingen, false balances en dichotomieën worden geschept... Waar ik niet zo goed tegen kan. Dat is als er in een talkshow een oncoloog zit... samen met een persoon die zegt dat je kanker kunt genezen... door geen suiker meer te eten. Mm-hmm. Dat is als er een klimaatwetenschapper tegenover iemand wordt gezet... die ontkent dat het klimaat aan het veranderen is. Valse tegenstellingen. En dit was een voorbeeld op Twitter. En daar is het natuurlijk allemaal prima. Want Mark van Rans is een lekkere provocatieve viroloog. Ja. Verschrikkelijk dat hij... En dient Willem Engel goed van repliek, kun je zeggen? En Willem Engel is een corona-scepticus. Ja. En het is natuurlijk, als hij dat wil, die Van Rans, kan hij zo iemand natuurlijk fantastisch en eloquent onder de bus werpen. En disqualificeren als iemand in het debat over corona. Mm-hmm. Dat vind ik hartstikke leuk en goed. Maar waar ik dan een beetje verdrietig van word, is dat dan toch weer de traditionele media, de kranten, daar stukken over gaan schrijven. Omdat in dit geval was de directe aanleiding dan dat Alexander Clupping een super sympathiek initiatiefje had om het dan in een ABRI te zetten. Ja, daar is die geld voor aan het ophalen. Zodat 20.000. Nou ja, dat was op een gegeven moment een uur nadat hij dat bekend maakte, stond er een groot stuk in NRC. Nog een uur later in Trouw, ANP, alle media schreven er uitgebreid over. En eigenlijk dacht ik, is het in de basis niet veel meer dan die klassieke dichotomie waar we dan zo van genieten van. Want wij zijn dan van de verstandige mensen die corona wel heel serieus nemen. En dan vinden we het hartstikke leuk dat Willem Engel eventjes zo neergesabeld wordt. Maar wat helpt het ons nou verder? En waarom besteden we daar nou eigenlijk aandacht aan? Ik ben dan heel blij dat er ook media zijn die dat gewoon negeren. Zoals de Volkskrant. Sander Donkers schreef vanmorgen eventjes heel eloquent. Die vond het heel leuk dat Van Rans zo eloquent het over een salsa-pandemie had. Ja. Dat is wel grappig. Dat is toch ook. Ja, zeker, absoluut. Nee, maar waarom zou je dat niet op straat ophangen? Nou, iedereen staat vrij om te doen. Maar ik zou zelf, als ik een krant zou maken... ik zou in mijn tijdschrift niet veel meer dan even, een heel klein berichtje zetten. Ja. Kort berichtje van BN'er start... Maar wat zit je nou dwars? Die abris of de berichtgeving over de abris? Om het zo maar even te zeggen. De abris zitten me niet dwars. Nee. Wat me dwars zit, is dat we als media... Nou ja. Steeds weer erin schieten van, oh, wat leuk, zo'n tegenstelling. En wat leuk dat mijn mening zo eloquent wordt neergezet door zo'n Van Ranst. En dat die Willem Engel dan lekker op zijn nummer wordt gezet. Ja. Terwijl we er eigenlijk alleen maar Willem Engel weer meer aandacht mee geven. En van, waarom doen we dat nou? Alleen als het op zo'n goede manier... Alleen maar uit een soort van lust voor dat conflict, voor dat zwart-wit. Ja, ja. Dat zwart-wit maken van het conflict. Terwijl het veel ingewikkelder ligt. Gelukkig gebeurt dat ook nog. Ja. Dus oké, abris prima, maar rant. Hou op met hierover te berichten de hele tijd. He? Om die tweetlijn ook te tonen. Ik heb er geen behoefte aan. Nee, dat is duidelijk. Dankjewel, Bart. We gaan naar het BBC-onderzoek. Het grote BBC-interview waarin Lady Diana zei... dat 3 mensen een beetje veel was in een huwelijk... had nooit op deze manier moeten plaatsvinden, zegt de BBC nu. Diana is op valse voorwendselen het interview ingelokt... en de BBC heeft nu excuses daarvoor aangeboden. De interviewer, Martin Bashir, vertrok vorige week al... bij de omroep met gezondheidsproblemen. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor... in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse, that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia, and isolation. It's taken 26 years for the BBC to acknowledge what happened. This is a dark day for the BBC. Ja, Roos, viel jij van je stoel toen je dit hoorde? Dat nee, excuses? Ik doe het niet. Nee. Ik viel niet van mijn stoel. Maar bovendien, dit verhaal, dat klinkt natuurlijk al een tijdje. En er is dat ook al een tijdje, is er al veel schande van gesproken. Dus het is natuurlijk nu niet dat je denkt van... de BBC gaat zeggen, dat is allemaal picobello gegaan. Mm-hmm. Dus ik viel niet van mijn stoel. En inderdaad, Bashir is natuurlijk ook vertrokken. Ziek, maar goed, hij is er niet meer. Gezondheidsproblemen. Gezondheidsproblemen, exact. Breed begrip. Dus ik viel niet van mijn stoel. Het heeft natuurlijk wel kanonnenlang geduurd. Ja, ja. 1995 namelijk. Hè? We zijn, wat is het, een kwart eeuw verder. Guusje Torst? Nou ja, ik vroeg me af of dit in Nederland nou ook gebeurt. Kennen jullie vanuit de media waar je zelf bij betrokken bent... de slappe aftreksels van dit soort dingen? Dat mensen gevraagd worden om een interview... Waarbij de echte reden, zal ik maar even zeggen, niet helemaal duidelijk is. Of is dat ondenkbaar? Dat is een hele goede vraag. Dat is niet ondenkbaar, maar ik mag toch hopen van niet. Dat is het. Wat natuurlijk wel gebeurt, tenminste, dat weet ik wel... dat het bijvoorbeeld bij de roddelbladen gebeurt. Van als jij niet gaat praten, dan doet een ander het wel voor jou. Dat is natuurlijk ook... Dat is meer een soort bedreiging. Nou, dat voelt precies. En dat voelt heel, heel, heel onprettig. En heel oneigenlijk. Ja, ik zou zo nooit iemand mijn kranten op die manier binnen willen sleuren. Nee. Maar dat is toch wat anders dan dat je aan iemand vraagt... kan ik je interviewen over A? En als je er zit, dan ga je allerlei vragen stellen over B. Of is dat niet vergelijkbaar? Dat gebeurt ongetwijfeld natuurlijk ook. Ja. Ik wil juist niet heel bravig doen. Maar ik vind eigenlijk altijd dat je met open vizier ergens in moet stappen. Ja. Dus, ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Bart Wijndels, heeft zo'n onderzoek, we zijn, wat is het, 26 jaar verder... Ja. Heeft dat eigenlijk nog zin? Wat is het nut hiervan? Het belangrijkste nut van zo'n onderzoek is dat de kijker van de BBC... of de luisteraar naar de BBC... transparantie krijgt van de omroep. Ja. En dat is cruciaal, dit is een fout geweest en dat heeft de BBC nu erkend. En dan weet je van, oké, het was dus een fout. Nou, een fout kun je een nieuwsorganisatie vergeven of niet. Maar het onduidelijk doen erover, dat is funest voor het vertrouwen in de journalistiek. Dus dit is een fout geweest en die is nu geadresseerd. En daarmee is wat mij betreft dan de kous af en kunnen we transparant verder. Ja. Even los van, dat is iets anders, dat zo'n journalist richting... In dit geval was het de broer van Diana, liegt over bepaalde briefjes en dingen. Wat hij heeft gedaan is, hij heeft bankafschriften laten zien aan de broer van Diana. Ja. En daarop zou dan hebben gestaan dat paleispersoneel werd betaald door de Britse geheime dienst om informatie te lekken over Diana. En dat was een poging om een wicht te drijven. Toen dacht Diana, nou moet ik ook mijn kant van het verhaal laten zorgen dat ze zou gaan praten. Ja. Dat is natuurlijk dat is ook nog iets dat het richting de familie en dus die broer... dat de BBC daar ook nog wat labwerk te verricht heeft. Mm-hmm. Maar ik kijk er even naar als nieuwsconsument. En ik vind dat de BBC daarin een belangrijke stap heeft gezet... door dit te erkennen als een grote fout. Heeft wel 26 jaar geduurd. Nee, ik zeg niet dat het op tijd is. Ik zeg alleen dat het goed is dat ze het doen. Tijd. Nee. Maar mag ik iets vragen aan onze journalisten? Nou, wat mij interesseert is, kijk, de manier waarop dit gegaan is deugt natuurlijk niet. Hè? Daar zijn we het over eens. Maar ligt daar dan ook opeens een verantwoordelijkheid bij de krant voor wat Diana gezegd heeft? Was dit bijvoorbeeld onze Maxima ook overkomen? Of als je een betere geïnterviewde hebt, beter in de zin van door de wol geverfd, dan was het misschien helemaal niet gebeurd. Had ze dat soort dingen misschien helemaal niet gezegd. Dat is niet de verantwoordelijkheid van dat is niet de verantwoordelijkheid van de journalistiek. Nee, nee, dat me ook niet. Dus die blijft wel bij haar ook wel liggen voor een deel. En plus, dat laten we wel wezen, Diana was natuurlijk in zekere zin ook door de wol geverfd. Die liep al een hele tijd mee. Het was wel op dat moment een vreselijk droevige, getormenteerde vrouw. Maar de uitspraken die ze deed, daar is wel degelijk over nagedacht. Die flapte ze er niet zomaar uit. Maar dan ga je toch niet zeggen drie in het huwelijk? Dan ga je er iets bedenken dat hij toch het meeste van jou houdt? Of, nee, dat denk ik niet. Dat heeft alles te maken met de context waarin ze in dat interview gelokt is natuurlijk. Ja, ze was haar gram ook aan het halen waarschijnlijk. Ja, ze wilde recht doen. Ja, maar is dat professioneel dat je in een interview je gram haalt? Nou, misschien is het niet professioneel, maar wat het ook wel echt laat zien is dat de BBC dus door te liegen over die facturen iets heeft gedaan in de werkelijkheid. Je doet natuurlijk altijd iets in de werkelijkheid als je iemand gaat interviewen, maar op een manier de werkelijkheid heeft aangepast die echt ver over de schreef. Ja, natuurlijk niet. Zijn we het ook nog mee. Even over dat onder valse voorwenselen. We hebben het nu over Diana, Maxima die naam valt. Maar stel nou, je kunt onder valse voorwenselen, ik zeg maar wat hoor, hij is er niet meer, maar we hadden Osama Bin Laden kunnen interviewen. Ja, is dan gelden dan dezelfde principes, Roos? Ja, dat vind ik wel. Ja? Ik kijk er net iets anders naar, denk ik. Dat in de zin dat op het moment dat je moet liegen. Ik had het net over het onderscheid tussen hoe je je opstelt tegen de geïnterviewde en richting je publiek. Als je moet liegen tegen Bin Laden om hem aan het praten te krijgen, en je stapt vervolgens naar je kijkers en je introduceert, we gaan nu kijken naar een interview met Osama Bin Laden. Hij wilde niet met ons praten totdat we hebben gelogen dat we van Al Jazeera waren. En toen ontving hij ons wel. Dan ben je transparant naar je kijkers. En dat was het cruciale. Nou, dat maakt inderdaad wel. Ja, maar je kunt ook niet van de BBC verwachten dat ze voorafgaand aan die interview een soort disclaimer hadden ingebouwd met mensen, let op. We hebben bankafschriften laten zien die niet echt zijn. Om Diana aan het praten te krijgen. We waren het er ook volgens mij over eens dat de BBC te ver gegaan was. Ja, ja. Oké. Haar zoons zeggen nu, en William, we hoorden dat net ook in het nieuws, nu dat dit interview grote invloed heeft gehad op het huwelijk van hun ouders. Hè, is de BBC daar verantwoordelijk voor ook? Even met de manier waarop dit interview tot stand is gekomen in gedachten. Nou ja. Ja, dat is een lastige, toch? Nou, de werkelijkheid is tamelijk complex. Er zijn heel veel dingen die van invloed zijn geweest op de kwaliteit van het huwelijk van Charles en Diana, denk ik. De overspelige relatie van de man in kwestie speelde daar denk ik een grotere rol dan het liegen over facturen van personeel. Maar wat ik zeg, het is iets anders dan iemand bevragen in het openbaar met open vizier. Je grijpt in de werkelijkheid en dat heeft effect gehad. Dus ik snap de woede van die zoons heel goed. Ja, precies. Lord Spencer, dus de broer van Diana, die eigenlijk de ingang was voor de BBC, linkt dit interview zelfs aan haar dood. Ja. Dat gaat wel wat ver, denk ik. Ik bedoel, Diana was al natuurlijk opgejaagd wild door de paparazzi. Dat ging al vreselijk ver. En dat is gruwelijk misgegaan. En ze is natuurlijk in een auto gestapt bij een beschonken bestuurder in Parijs, et cetera. Dat kunnen we, denk ik, niet geheel de BBC aanrekenen. Dat lijkt me wat ver gaan. En die heksenjacht, die was natuurlijk voor dit interview ook al gaande. Dat moeten we niet vergeten. Het is niet zo dat de BBC dit interview heeft laten plaatsvinden en dat daarna iedereen op Diana dook. Het was andersom. Dus dat lijkt me wat ver gaan. Maar ik kan me ontzettend goed voorstellen dat die wonden en die littekens in die familie natuurlijk nog steeds heel groot zijn. Dus dat je nog steeds heel woedend wordt als je denkt aan hoe dit allemaal gegaan is. Dan begrijp ik het laat goed. Een beetje zien dat hij de media als één grote vijand ziet. Ja. Ja. En de vraag die hier nog toch wel boven hangt is natuurlijk ook, hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de BBC in dit verhaal? Ze hebben nu excuses aangeboden, ze hebben onderzoek gedaan. Nou, ze hebben dus de verantwoordelijkheid richting de familie. Ik weet niet hoe ze dat verder nog vorm gaan geven. Maar daar hebben ze nog wel iets af te handelen, denk ik. Ja. En wat mij betreft hebben ze met de excuses nu de verantwoordelijkheid richting kijkers en luisteraars afgehandeld. Ja, is eigenlijk die transparantie naar de kijker en luisteraar belangrijker dan die naar de geïnterviewde? Nou ja, we zitten hier in het mediaforum, niet in het mensenforum. Uh-huh. Ik vind het als journalist belangrijk dat de journalistiek helder is over hun beweegredenen en hoe ze handelen. En dat er de journalistiek verantwoording aflegt. En in die zin vind ik het in deze context veel belangrijker dat de BBC naar de kijkers en luisteraars verantwoording aflegt. Ja. Dan naar de broer van Lady Di. Ja. Maar ze hebben daar echt nog wat te doen. Dat, absoluut. Ja. Wat zou nog een consequentie of een les, noem het een les, of een jurisprudentie, kunnen zijn naar aanleiding van deze zaak, Roos? Nou, ik neem aan dat ze bij de BBC toch ook wel inmiddels een soort van handboek hebben van don't do this. Ontsla mensen die liegen. Ja, knal ze eruit. Ja, ja, wat is de les? Nee, bedoel, het is zo overduidelijk dat het over de schreef was, dat je in die zin, ja, wat is de les? Niet doen. Ja. Ja. Mevrouw de Horst, wat is wat er overblijft na dit verhaal, nu 26 jaar later? Ja, dat, als we het even over de aanpak van de BBC hebben. Precies, dat ze dit in ieder geval niet meer zullen doen. Maar de geschiedenis, de toekomst is altijd toch net even weer wat anders dan de geschiedenis. En het is al zo vreselijk lang geleden. En ik denk dat die heksenjacht waar Roos het ook al even heeft, dat eigenlijk veel erger is dan wat er nu bij de BBC is gebeurd. Dus als de BBC alleen maar van dit feit heeft geleerd, is het veel te weinig. Ja. En waar ze van zouden moeten leren, is dat ze niet op die manier met mensen moeten omgaan. Dat lijkt me veel belangrijker. Nou, en ook met de journalisten. Want je kunt je voorstellen dat er een cultuur binnen de BBC bestond waarin er gepresteerd moest worden, waarin er druk op de journalisten was. Je hebt dat ook bij de New York Times gezien en bij verschillende andere media. Ja. Dat met name jonge journalisten, getalenteerde journalisten, zich gedwongen voelen om dingen te gaan verzinnen, dingen te hosselen die niet journalistiek verantwoord zijn, vanuit die prestatiedruk. En daar moet je denk ik misschien nog eventjes een intern onderzoekje aan wijden als BBC. Het klimaat natuurlijk ook. Goed, zijn we niet toegekomen aan de verzwaring van de strafmaat voor journalisten die bedreigd of met geweld te maken krijgen. Die laten we nog, die parkeren we even, zoals dat dan heet. Komen we ongetwijfeld nog op terug, want is een thema dat zo af en toe wel weer opduikt. Lennart van Dijk is binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar ben je weer. Je gaat het hebben over de verzwaring voor de straf van... Leuk, ja, moet je het doen. Goedemorgen allemaal, hier is de taal. En we beginnen in Nederland en België, want daar vonden gisteren tegelijkertijd twee dezelfde acties plaats. Wat ik dus heb gezien, de twee auto's van de overvallers met bivakmutsen, toen dacht ik, dit is niet goed. Terwijl de politie de klopjacht voortzet, houden zij zich schuil in de slaapkamer. Bij de klopjacht op een voortvluchtige Belgische militair helpen nu ook Nederlandse en Duitse agenten met de opsporing. Ja, het woord klopjacht hoor je niet wekelijks, maar de afgelopen dagen was het ineens twee keer raak. In Broek en Waterland, waar de politie achter overvallers van een waardetransport aanzaten. En in België, waar de politie op zoek is naar een ex-militair die eerder viroloog Mark van Rans bedreigde. Ik dacht nog, misschien kunnen die beide politiekorps elkaar helpen. Als je maar lang genoeg je klopjacht volhoudt, dan komen de overvallers en de bedreigen elkaar uiteindelijk tegen en hebben beide politiemachten ze mooi omsingeld. Maar laat ik het bij de taal houden. Klopjacht is niet een heel ingewikkeld woord, hè? Je weet meteen dat het over jagen gaat en dus niks te maken heeft met het jacht in betekenis van de luxe boot. Dat komt door de context en doordat een vaarjacht niks met kloppen te maken heeft. En bij het jagen is dat wel zo, want vroeger, of misschien nu ook wel, dat weet ik niet, werd het wild door lawaai te maken naar de jagers toegedreven door te kloppen dus. Het werd dan ook wel de drijfjacht genoemd. En die samenstelling drijfjacht, ja, dan zou je wel weer aan die boot kunnen denken natuurlijk. Over zoeken en vinden gesproken. We hebben een nieuwe bondscoach. Gefeliciteerd. Zijn naam is Mark Parsons. En hij wordt coach van het Nederlands vrouwenelftal. Hij is daarmee de opvolger van Sarina Wiegman, die zelf driekwart jaar geleden al aangaf toe te zijn aan iets anders. Gisteren in het Sportjournaal werd de komst van Parsons zo aangekondigd. Ja, de KNVB zocht naar een wat werd genoemd Sarina Plus. En denkt die nu in de persoon van Mark Parsons gevonden te hebben. Rivka op het veld nu over de keuze voor de 34-jarige Parsons. Nou, of het een Sarina Plus is, dat weet ik niet. Ja, Sarina Plus. Je moet toch een beetje merkwaardige vacature, vind ik. Sarina Plus. Maar zo heeft de KNVB het echt genoemd. En Rivka op het veld kan het weten. Want zij interviewde in december al de man wiens naam rijmt op zijn functie. Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal van de KNVB. Je hebt het over een profielschets. Wat voor type bondscoach moet er staan volgend jaar bij dit Oranje? Ja, Sarina Plus. Ik weet niet of dat kan. Iemand die Sarina kan overtreffen. Ja, en het dan gek vinden dat er vrijwel niemand die baan wil, hè? Hoi, KNVB hier. Zeggen, zou je onze bondscoach willen worden? Ja, maar we willen wel graag dat je beter presteert dan de coach die Europees kampioen werd door alle wedstrijden te winnen en tweede werd op het WK, waarbij ze alles wonnen behalve de finale. Ja, dat gaat natuurlijk niemand doen, dacht ik. Maar tot nu toe, of gisteren dus wel. 9 maanden hebben ze gezocht en gezocht en uiteindelijk kwamen ze in het buitenland uit. Sarina Plus, de lat ligt natuurlijk wel hoog. Dat vond ook Herman Nanninga van Radio West, die met een betere functienaam kwam. Tja, je moet het ook niet groter maken dan het is door te vragen naar een Sarina Plus, want dat kan volgens mij gewoon niet. Je mag blij zijn als je een Sarina de Tweede hebt. Ja, ja. Sarina de Tweede, dat klinkt al wat realistischer, hè? Ik moest trouwens ineens denken aan die wielrenner die vorig seizoen wegging bij Team Jumbo-Visma, die Belg. Laurens de Plus heet die. Om hem te vervangen zouden ze op zoek moeten naar een Laurens de Plus Plus. En nu weten we ook dat Jan Nagel ooit een partij oprichtte met de naam 50. Ik weet niet of het jullie was opgevallen, maar het Eurovisie Songfestival is begonnen. Gisteren was de tweede halve finale en Radio 1-verslaggever Mark Robin Visser deed in Nieuws en Co. 's middags al verslag van de repetities vanuit Ahoy. Die repetities werden ook bijgewoond door schoolkinderen. Van de Talma-school hier in Rotterdam, die kwamen vanmiddag hier aan met de bus. En ik vroeg ze naar hun favoriete inzending. Zwitserland. Ja, Zwitserland en Griekenland. Dat zijn de favorieten van de leerlingen van de Talma-school. En ik was eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld in deze kinderen van de Talma-school. Oh. Ja. Ik had het zo mooi gevonden als één van hen echt eentje zou genoeg zijn om mijn dag goed te maken. Eentje die al op jonge leeftijd zijn taalgevoel zou laten blijken door een anagram te maken van de naam die zijn school draagt. En zou hopen dat Malta het Songfestival zou winnen. Maar goed, het interview ging verder. Wat hebben jullie allemaal op school besproken over het Songfestival? Waar ging het dan over? Songfestival! Ja, vond ik duidelijke taal. Geen spel tussen te krijgen. Daar kunnen de politici nog wat van leren. Premier Rutte, u hebt net een gesprek gehad met informateur Mariette Hamer. Wat voor onderwerpen heeft u met haar besproken? Formatie! Ja. Na wat doorvragen kreeg Mark Robin toch nog wat meer los van de kinderen. Dan gaan mensen zingen en dan moeten gaan wij kijken. Ja, zo is het. Geen gedoe over jurken, gender, valse noten, vrouwen met een baard, vriendjespolitiek en supersonische virtual reality toestanden. Nee, mensen gaan gewoon zingen en wij gaan gewoon kijken. Dan heb ik nog een etje. Ik hoorde dat ruim 1 op de 5 Nederlanders het vakantiegeld nodig heeft om rond te komen. Ruim 1 op de 5 Nederlanders. Ik hoop dat dit vakantiegeld jullie bankrekening wat zonneschijn brengt en dat hetzelfde voor jullie vakantie geldt. Dankjewel, Lennart. Ik ben benieuwd of Sarina Plus de kerst haalt. Ja, ik ook. Dank ook, Roos Slikker en Wart Wijnands, voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De economische kosten van migraine zijn berekend en ze lopen in de miljarden. We bespreken de impact van deze aandoening met ervaringsdeskundigen en spraakmaker Guusje ter Horst en neuroloog Willem Oerlemans. En na 11:00 een gesprek over hoarding. Zo'n 2-5% van de Nederlanders heeft naar schatting last van deze extreme verzamelwoede. Want dat is het. Straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: van welk imposant bouwwerk gaan stukken verkocht worden om de restauratie te kostigen. Dan zie ik het oude Gragie, het Vreeburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartje open. Ik ben trots, badaki wat. Ja, je bent dom als je niet weet. Nog een hint. Antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. NPO Radio 1. De Brabantse gedeputeerde Erik de Bie van Forum voor Democratie stapt per direct op nadat gisteren coalitiegenoten VVD en CDA de samenwerking hadden opgezegd. En ook onafhankelijk gedeputeerde en oud-forumlid Peter Smit stapt op, bleek net in een digitale vergadering over de bestuurscrisis in Brabant. Het militaire regime van Myanmar wil de partij van Aung San Suu Kyi opheffen op basis van fraudebeschuldigingen. Suu Kyi werd begin februari aan de kant geschoven en deze nieuwe stap lijkt erop te wijzen dat de militairen voorlopig van plan zijn aan de macht te blijven. Verschillende grote Nederlandse steden zeggen dat ze geen effect zien van Koningsdag op het aantal coronabesmettingen, blijkt uit een rondgang van nu.nl. De GGD in Amsterdam merkte wel een effect, maar onder meer in Utrecht, Rotterdam en Groningen zien ze het niet terug in de cijfers. En bij de 90ste editie van de TT in Assen zijn eind volgende maand 11.500 toeschouwers per dag welkom. Het race-evenement heeft daarover afspraken gemaakt met onder meer de gemeente en de veiligheidsregio. Er zijn alleen vaste zitplaatsen beschikbaar voor mensen met een negatieve coronatest. Dankjewel, Wouter. Erwin de Hart, verkeersinformatie. In de kustgebieden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file bij Maasbracht na een ongeluk. De weg is vrij. A7 Hoorn-Heerenveen. De afsluitdijk die is helemaal dicht in beide richtingen. Bij de brug bij de Stevinsluizen is een technische storing. En daarom moet het verkeer voor beide richtingen omrijden via Lelystad en Emmeloord. Kan nog wel even duren, is niet bekend hoe lang het gaat duren. De A7 Heerenveen-Groningen is in beide richtingen dicht, al urenlang bij Drachten door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer voor beide richtingen moet omrijden via Leeuwarden. Dan de N57 Middelburg richting Rotterdam. Bij Hellevoetsluis staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk en de vertraging is een half uur. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Afgelopen nacht zijn opnieuw honderden migranten de grens van Marokko naar een Spaanse stad in Noord-Afrika overgestoken. De afgelopen dagen was het natuurlijk al raak in Ceuta en dit keer is het Melilla. NOS-correspondent Rob Zoutberg, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, het ging vooral om de migranten de afgelopen dagen. Is dat nu weer zo? Nee, nu zijn het voornamelijk Marokkanen. Verschillende groepen die probeerden afgelopen nacht op een aantal punten die hekken daar rond die stad Melilla over te komen. Dat lukte ze ook. Hè. Honderden probeerden dat, tientallen kwamen de stad binnen. Dat is onmerkelijk, omdat ik net zei, hè, dit is een tactiek die normaal van Afrikaanse migranten is, niet van de Marokkanen zelf. Nou, toch waren dit in het merendeel Marokkanen die dat probeerden. Het is ook zeer opmerkelijk, omdat juist politie en leger die grensbewaking enorm verscherpt heeft door de gebeurde natuurlijk van de afgelopen dagen. En goed, toch lukte het deze Marokkanen om Melilla binnen te komen. Van Ceuta weten we dat mensen worden teruggezet, hè, of teruggestuurd. Hoe zit dat met deze mensen die binnen zijn gekomen? En wat gebeurt daarmee? Nou ja, er ligt in principe een akkoord tussen Marokko en Spanje. Dat is een geheim akkoord, daar weten we niet veel van. Maar die garandeert wel dat mensen kunnen worden teruggezet. Dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren. We weten, in Ceuta zijn afgelopen dagen 8.000 tot 10.000 mensen binnengekomen. En daarvan is eigenlijk het grootste gedeelte alweer terug. Zo'n 6.000 mensen zijn teruggezet. Er zitten nog wel honderden kinderen. En dat is een probleem, want die kunnen vanwege hun leeftijd niet zomaar worden teruggezet. Ja, precies. Want hoe zit het inderdaad met minderjarigen die nu dan zijn binnengekomen in Melilla? En waarom zijn ze die grens overgestoken? Ja, we krijgen nu steeds meer een beetje een beeld hoe dat is gegaan. Kijk, die grensbewaking die verdween ineens maandag. Ja. En mensen staken elkaar aan. En ook jongeren staken elkaar aan. Kinderen staken elkaar aan. Alsof het een soort uitstapje was wat je met elkaar kan maken. Goh, laten we het ook doen. Goh, laten we ook daar naartoe zwemmen. Dan ben je in Spanje lachen. Maar het levert meteen natuurlijk een gigantisch juridisch probleem op. Want wat doe je met die mensen? Ze moeten geïdentificeerd worden. En waar Spanje dus nu mee bezig is, met het verspreiden van deze mensen over Spaanse deelstaten. Dus het probleem is echt meteen heel groot voor deze kinderen die misschien als grap, of misschien als uitdaging, of misschien even proberen daar naar binnen zijn gekomen. Ja, nu is het echt een probleem. Ja, want migranten die Spanje bereiken, dat is natuurlijk ook gewoon zo, bereiken daarmee ook de Europese Unie. Hè? Wat voor rol speelt die in deze zaak eigenlijk, de EU? Ja, Brussel die staat nu flink op zijn streep. Hè. Die hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is de afgelopen dagen. En die wijzen nu ook richting van Marokko. Hebben gezegd, hoor eens, jullie hebben de afgelopen jaren 13 miljard, hè, een behoorlijk bedrag, gekregen om jullie deel van die grensbewaking voor ons te gaan doen. Nou, hou je daar ook aan. Hou je aan die afspraken. We weten dat Marokko probeert de komende jaren nog meer miljarden uit de EU-potjes te krijgen voor hun deel van de grensbewaking. Dat kan ook. Er zit wat ruimte in die begroting van 2021 tot 2027 in Europa. Maar goed, Brussel zegt nu ook, nou, prima dat jullie dat willen, maar wijst nu ook op dat daar een plicht natuurlijk tegenover staat. Dat wil zeggen, het dichthouden van die grens, het dichthouden van onze grens, van onze Europese grens. We gaan het zien, Rob Zoutberg. Dank je wel. Opnieuw dus honderden migranten de grens van Marokko naar de Spaanse stad, in dit geval Melilla, overgestoken in Noord-Afrika. Platen van spraakmakers. Ja, Guusje ter Horst. Waar gaan we naar luisteren? Wat heb je meegenomen? Wat ik heb meegenomen is een nummer van Bette Midler. Ja? Ergens uit de jaren 70. Het heet Long John Blues. Het is een beetje een scabreus nummer. Huh? Maar waarom heb ik dit nou meegenomen? We gaan het straks hebben over hoofdpijn of migraine. Ja. Dit nummer gaat over een dokter, gaat over een tandarts. En ik heb in het begin van mijn werkzame leven 17 jaar bij tandheelkunde gewerkt. Ja. En nou, daarom spreekt het me wel aan. Ja, psychologie gestudeerd, toch? Of niet? Psychologie gestudeerd. Maar dat kon ik zo moeilijk rijmen met tandheelkunde. Ja, en de promotie. Hoe, om zonder nou dat hele promotie uit het boeken te doen. Maar hoe zit dat? Het kan heel snel. Net zoals je sociale geneeskunde hebt, heb je ook sociale tandheelkunde. Dus ik ben als psycholoog bij sociale tandheelkunde gaan werken. Oké, en dan heb je het over de ongelijkheid in kansen of zo? Als vooral, over angst. En de positie van ziekenfondsverzekerden. Ja. En het effect van voorlichting. Allemaal dat soort dingen. Oké, goed. Met deze informatie gaan we luisteren naar Long John Blues van Bette Midler. I got a dentist who's over 7 feet tall. I have a dentist who's over 7 feet tall. His name is Dr. Long John. And he answers every call. I went to Long John's office, I said, Doctor, the pain is killing me. I went to Long John's office, I said, Doctor, the pain is killing. He said, it's just your cavity needs a little filling. He took out his trusty drill, told me to open wide. He said he would not hurt me, and he filled my hole inside. Miss Midler, that is gonna cost you 10. I was prepared to pay 20. Yeah, oh, when he got done drilling, he said, can I call you Bet? I'm sorry, I got to charge you 10. Toch ook een beetje met de faculteit tandheelkunde in gedachten was dat Bette Midler met Long John Blues. KRO NCRW. Radio 1. Het tweede uur waarin we straks aandacht hebben voor verzamelwoede, ofwel hoarding. We bevinden ons namelijk in de eerste Nederlandse hoardingweek. En Ron de Jode is hier. Hij zit onder meer in de landelijke werkgroep hoarding. En dan hebben we het over mensen wiens huis nou echt niet meer normaal leefbaar is, hè, vanwege alle verzamelde spullen. Meneer de Jode, is dat een onderschat probleem? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is een onderschat probleem. Ja. Het komt meer voor dan dat we dus met elkaar dat we dus zien. En je zou zo kunnen zeggen van dat we ook met elkaar dus willen zien. Oké, dus we sluiten onze ogen er ook. Want het is 2-5% van de Nederlanders heeft daar last van. In meer of in mindere mate komt dat voor. Ja. En dan is maar de vraag van of we dus daarmee dus daadwerkelijk de totale populatie, de doelgroep, daadwerkelijk ook zien. Want heel veel door middel van, nou ja, onder andere wat speelt, is schaamte. Ja. Werkbetrekkingen, waardoor je dus schaamte nog extra groot wordt. Het is minder zichtbaar. Mensen doen echt heel erg hun best om het maar niet zichtbaar te laten zijn. Precies, er heerst ook een enorm taboe. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Over onderschatte problemen gesproken. Hoofdpijn, daar gaat het nu over. Iedereen heeft er natuurlijk wel eens last van. Soms zelfs regelmatig. Zoals bij migraine. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben het. Migraine is daarmee een van de meest voorkomende hersenziekten. En een van de meest invaliderende aandoeningen, zoals dat heet. Want zoals veel migrainepatiënten weten, migraine is zeer belangrijk. belastend, het is pijnlijk en het komt altijd ongelegen. Nou, daar gaan we het over hebben met Willem Oelemans, neuroloog. Goedemorgen, meneer Oelemans. Goedemorgen. Anja de Jonge, migrainepatiënt, welkom. En onze spraakmaker Guusje ter Horst. Want mevrouw ter Horst, veel mensen kennen u natuurlijk als oud-minister van Binnenlandse Zaken, oud-burgemeester van Nijmegen, als bestuurder, maar u bent ook migrainepatiënt, hè? Ja, dat klopt. En wat gebeurt er met u als u een aanval krijgt of heeft? Als ik een aanval krijg, ja, dan ben je eigenlijk van de wereld. Laat ik het zo maar zeggen. Je bent niet in staat om helder te denken. Je barst van de koppijn. Ja. Hoofdpijn is maar één element van migraine. En ik ben, het is mij wel gelukt om door al die functies die je net noemde, om daar doorheen te komen. Mm-hmm. Omdat ik eindelijk bij een neuroloog terecht kwam. Nadat ik een paar huisartsen had versleten. Die zeiden, ja, burgemeester, zwaar beroep. Hè? Ja, ja, heel zwaar beroep. Ja. Neemt u een paracetamolletje. En toen ik bij een neuroloog terecht kwam die mij goede medicijnen heeft gegeven. Triptanen, we komen er straks nog wel over te spreken. Ja. En dat leidt ertoe dat je, althans bij mij, dat ik niet die vreselijke hoofdpijn had. Je wordt er wel een beetje suf van. Maar dat is niemand opgevallen in die tijd. Dus. Nee. Nou, we hebben het er nu over, over migraine. Omdat er nieuw onderzoek is gedaan naar de economische kosten ervan. Ja. Er is natuurlijk veel meer aspecten, maar ook de economische kosten. Laten we even luisteren naar Lucie Kok, hoofdsector gezondheidszorg van SEO Economisch Onderzoek. Nou, de totale economische kosten van migraine voor de Nederlandse samenleving, die zijn 2,3 tot 4,2 miljard euro per jaar. En dat zijn de kosten van productieverlies. En dat is enerzijds ziekteverzuim. Als je migraine hebt, dan blijf je soms thuis. Maar er zijn ook kosten als je doorwerkt met hoofdpijn, omdat je dan minder productief bent op je werk. Ja, het onderzoek is gedaan in opdracht van de patiëntenvereniging voor hoofdpijnpatiënten, Hoofdpijnnet. Goed, de economische kosten van migraine bedragen in 2020 naar schatting dus zo'n 2,3 tot 4,2 miljard euro per jaar. Migrainepatiënten blijven tussen de 2 en de 6 dagen thuis. En ze zijn ook nog eens tussen de 4 en 10 dagen niet productief, terwijl ze dus wel aan het werk zijn. Willem Oelemans, bent u geschrokken eigenlijk van de omvang hiervan? Nou, deze gegevens waren bekend eigenlijk voor een groot gedeelte. En ze zijn nu opnieuw uitgerekend. Ik was eigenlijk niet heel erg verbaasd over. Nee. Ik vind dat de cijfers zijn, denk ik, eigenlijk nog een beetje een onderschatting van de ellende die er eigenlijk veroorzaakt wordt door migraine. Want we hebben het hier over patiënten die überhaupt werken. En een deel van de patiënten is helemaal niet in staat om te werken. En nee, zit al thuis, dus is niet meegenomen in dit onderzoek. Dus ik denk dat dat een punt is wat je wel moet als aantekening bij dit onderzoek moet zetten. Ja. En we hebben het hier natuurlijk alleen over productiviteit. En alleen over productiviteit in een werksituatie. En eigenlijk moet je niet vergeten dat mensen ook buiten hun werk een belangrijke taken hebben, zoals bijvoorbeeld in huishoudelijke taken, die ook niet meegenomen zijn in dit onderzoek. Ja, en bijvoorbeeld als mantelzorger. Ja, dus ik denk dat het eigenlijk nog erger is dan dit. Het is alleen heel fijn. Dan heb je het over de algehele impact eigenlijk. Ja, dan heb je het over de algehele impact. En de manier waarop deze ziekte mensen hun leven echt ontwricht. Hè. Ze worden onzeker, ze schamen zich, er zijn taboes. Het is lastig, ook in een sociale leven. En dat zijn dingen die eigenlijk niet in dit onderzoek naar voren komen, omdat dit SEC gaat over werk. Zeker. Maar ik ben wel heel blij dat dit onderzoek is gedaan. Het maakt het wel concreet ook een keer. Precies, toch? En die cijfers zijn hard nodig. Want dit is ook een reden om dit toch beter op de agenda te krijgen en om te laten zien waar we mee te maken hebben. Want we hebben inderdaad volgens de WHO-cijfers met de meest invaliderende ziekte bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd te maken. Ja, hoe komt het eigenlijk dat zijn vrouwen gevoeliger voor migraine of kwetsbaarder daarin? Ja, dat is niet helemaal bekend, maar er is een heel duidelijke relatie met hormonale cyclus te leggen. En de hormonale cyclus is vaak een uitlokkende factor voor aanvallen en maakt de migraine heel erg invaliderend tijdens de menstruaties. Dus dat gaat vaak samen. Ja, precies. Nou zegt mevrouw ter Horst net dat ze dan bij de huisarts kwam en dat die huisarts dan een paracetamolletje voorschreef en ook nog vroeg van u bent burgemeester, heeft vast een stressvolle baan. Is dat een groot misverstand rond migraine, dat het door stress veroorzaakt wordt? Ja, dat is een misverstand. Het is eigenlijk, dat wordt me ook vaak gevraagd in de praktijk, hè, van is het nou iets wat aan stress gerelateerd is? Vaak is dat, het is juist het wegvallen van stress eigenlijk meer nog een ernstige ontladende factor om deze hersenziekte te laten optreden dan de stress zelf. Bij stress hoe zit dat dan? Wat gebeurt er dan? Dat is niet bekend, maar dat is wel vaak wat mensen ervaren. Dat zult u ook wel kennen. Vaak is de eerste week van de vakantie. De weekenden. Ja. Ja, ja. Wat dat betreft, dat is net zoals dat je echt inderdaad in brede zin ziek wordt. Hè, als je vakantie hebt in de eerste week. Ja, toch? Omdat, je, omdat het dan kan of zo, om de een of andere reden. Anja de Jonge, u bent migrainepatiënt. Hoe vaak heeft u last of aanvallen? Moet ik het zo noemen? Aanvallen? Ja, toch? Ja, aanvallen. Ja. Ik heb chronische hoofdpijn en chronische migraine. Ik heb 2 tot 3 aanvallen in de week. En elke dag hoofdpijn. Ja. En, ja. En kunt u aangeven hoe heftig dat is? Die dagelijkse hoofdpijn? Het is eigenlijk alles bepalend en dat wil je niet. En het is altijd zoeken naar de balans van wat is het waard wat ik ga doen. Ja. Dat ik toch die pijn heb of dat die verergert. En het is elke ochtend, ondanks dat ik het al mijn hele leven heb, elke keer weer een verrassing of je wel of niet met hoofdpijn wakker wordt. En hoe ernstig dat dan op dat moment is. En hoe is dat nu, vanochtend? Met pillen erin gaat het. De triptanen zijn, zijn echt een redmiddel om te functioneren, inderdaad. Ja. En die triptanen, wat doen die? Die halen de angel eruit, zeg maar. Die zorgen dat de aanval niet doorzet. Waardoor je dus inderdaad niet plat hoeft te liggen in een donkere kamer. Mm-hmm. En niet met een emmer naast je voor het geval je moet overgeven. En je wordt er inderdaad wat suf van. Alles gaat op een... Ja, het wordt gedempt. Ja. Ja, het haalt alleen de oorzaak natuurlijk niet weg. Nee. Helaas. Over de oorzaak gesproken, Willem Oelemans. Stress is het niet, hè? Nee. Eerder nog de ontspanning na de stress dan. Maar weten we eigenlijk wat hier aan ten grondslag ligt, aan migraine? Nee, we weten niet helemaal precies. Is het genetisch? Er zit een genetische factor in, zeker. En eigenlijk is die genetische factor is eigenlijk de oorzaak voor een wat snel ontregelend brein. Hè? En daardoor ontstaan aanvallen die op ongewenste, maar vooral op onvoorspelbare momenten optreden. Daar spelen dus ook hormonale factoren een rol bij. Ja. De exacte manier waarop dat allemaal in elkaar steekt is nog niet helemaal bekend. Maar bij die ziekte ontstaat dus een ontregeling waarbij stofjes vrijkomen die een soort cascade van reacties veroorzaken. En dat is niet alleen maar hoofdpijn. Eén van die dingen is hoofdpijn, maar ook wat mevrouw net ook goed beschrijft. Hè, je wordt er gammel van, je functioneert minder, je wordt er trager van. Dus het geeft op veel meer manieren beperkende dingen. Overgevoeligheid voor licht en voor geluid, misselijk braken. Dat zijn verschijnselen die daarbij horen. Dus het is echt een hersenziekte. En dat is denk ik belangrijk om te noemen. De echte oorzaak is nog niet bekend. Maar wel een aandoening waar mensen zich niet voor hoeven te schamen. Ja, nou zeg ik net, 2,5 miljoen mensen hebben hier last van in meer of mindere mate. En er is heel weinig onderzoek. Dat is eigenlijk heel raar, toch? Je zou zeggen... Zet hier volop in. Ja, nou zoveel mensen er last van hebben. Een van de doelen ook om nu die cijfers boven tafel te krijgen waar we het vandaag over hebben, is om er meer urgentie voor te vragen om hier meer onderzoek naar te doen. Ja. Het zou goed zijn als we hier nog meer op inzetten, omdat we daarmee ook gewoon kosteneffectief kunnen zijn. En, ja, precies. Zeker. Over die kosten gesproken van productieverlies. Per werkende migrainepatiënt bedragen rond de 2000 tot 3600 per jaar. Het is een beetje ongezellig om dit soort getallen erop te plakken, maar het is zo. Ja. Het gaat om best veel geld, is dat. Migraine is los van het geld een groot probleem op de werkvloer. Migrainepatiënten functioneren natuurlijk, dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk, minder goed als ze er last van hebben. Ja. En hoe uitzicht dat precies? Behalve dat ze thuis blijven, omdat ze gewoon... ze kunnen niet naar buiten, dat snap ik. Maar als ze er wel zijn. Er wordt in onderzoeken... Ik las toevallig vanochtend een onderzoek uit Japan. Wordt er gesproken over absentisme. Dus dat mensen echt niet opkomen daar op hun werk. En presentisme. En presentisme, dan zijn ze er wel, maar dan functioneren ze minder. En het lijkt erop dat presentisme nog veel meer geld kost dan het absentisme. Dus dat mensen er wel zijn en toch maar door hun dag heen komen. Ja, maar wel fouten maken, en minder goed functioneren. Ja, en dat kost, lijkt nog meer geld te kosten dan alleen het niet aanwezig zijn. Ja, precies. Anja de Jonge, u werkt? Ja, momenteel nog maar 3 ochtenden. Of eigenlijk weer 3 ochtenden. Want ik heb een traject van 2 jaar ziektewet en via doorlopen. Ja. En ben sinds 1,5 jaar weer echt aan het reïntegreren met vallen en opstaan. Ja. Wat voor werk doet u? Ik ben secretaresse. Ik werk bij zorgadministratie. En dat is 99% digitaal werk. Mm-hmm. Dus ik zit altijd voor een beeldscherm. Ja, is dat eigenlijk handig? Nee. Migraine? Nee. Lang levende computerbril met filters daarin. Ja, ja. Absoluut een aanrader voor sowieso iedereen die achter een beeldscherm zit. Dat scheelt ontzettend veel qua, qua overgevoeligheid van licht. Ja. En wat er gezegd wordt, inderdaad, ik was hooguit toen ik nog wel 32 uur werkzaam was, misschien 3-4 keer per jaar en 1 of 2 dagen uit de running. Maar een werkgever gaat dan gelijk zeggen, goh, je bent meer dan 3 keer ziek geweest dit jaar. Mm-hmm. En dat het dan maar misschien 1 dag is geweest, wordt niet naar gekeken. Het gaat om hoe vaak. Terwijl ik inderdaad vol met pillen aan het werk was. En ik was er dan wel, maar ik denk dat daar heel veel zaken ook niet goed gegaan zijn. Nee, u was er wel, maar eigenlijk ook niet. Het was beter geweest om niet. Ja, precies. En wat ik ook hoor, van het gaat om het werkbare leven. En je hebt daarnaast natuurlijk ook nog andere sociale verplichtingen, maar gewoon een sociaal leven. Bij mij kwam het erop neer dat ik werkte die 4 dagen. En voor de rest was ik eigenlijk aan het opladen en toewerken naar dat werk weer. Ja, waardoor de rest stil komt te liggen. Guusje ter Horst, migraine valt niet te plannen. Komt dus vaak op vervelende, onverwachte momenten. Hè? Bijvoorbeeld als je in een belangrijke afspraak zit of een deadline hebt. Zeker. Of als je burgemeester bent of minister op een zeer ongelegen moment. Mm-hmm. Wat is bij u een ervaring die is blijven hangen bewindspersoon of bestuur? Ik moest een van de bijeenkomst voorzitten van de Gelderse burgemeesters. Ik was daar geloof ik ontvangende partij. En ik moest daar een toespraak houden en ik zie me nog boven die wc-pot hangen, omdat ik zo ontzettend misselijk werd door die migraine. En dus als je die medicijnen niet hebt, ja, dan kan je niet goed functioneren. Nou, je ziet al het verschil tussen Anja en mij. Ik heb het niet chronisch, Anja wel, dat is natuurlijk nog veel erger. Ik heb het episodisch, dus van tijd tot tijd. Meestal 1 keer per week was het. Maar het invalideert, dat is duidelijk. En daarom is het zo belangrijk dat mensen die migraine hebben goede zorg krijgen. Je vroeg waarom is er zo weinig onderzoek? Nou, ik wil niet altijd de gender issue naar voren brengen. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat het 20% van de vrouwen betreft en 7% van de mannen. Dat kan een oorzaak zijn van het feit dat er weinig onderzoek is. En misschien mag ik nog 1 ding zeggen. Omdat het in grotere mate een vrouwelijk probleem is, precies, dat het daardoor minder op de agenda staat? Zeker. Oh, okay. En wat iemand een keer zei, ik weet niet meer wie dat was, die zei, als iemand migraine heeft, dan zie je ze niet. En als je ze ziet, zie je de migraine niet. Ja. He, zo is het. Dus collega's zien ook helemaal niet hoe zo'n aanval eruit ziet. Je zou er eigenlijk een filmpje van moeten maken hoe iemand eruit ziet die in een migraineaanval zit. Dat zou je volgens mij moeten laten zien. Ja. Maar misschien mag ik nog 1 ding zeggen wat ik heel belangrijk vind. Kijk, er is een mogelijkheid tot preventie. Even los van gedrag van mensen. Maar bij veel mensen met migraine helpen beta-blokkers. Dat doe ik nu ook. Ik slik een heel licht pilletje waarmee je hartslag wordt verlaagd. En waardoor je bloeddruk wordt verlaagd. En waardoor de druk op je hoofd minder wordt. Bij 50% van migrainepatiënten neemt het aantal migraineaanvallen af. En dus ook de invaliditeit. Mensen kunnen beter werken. Ja. Maar er zijn maar, ik heb het even opgezocht, 13% van de Nederlandse patiënten die zo'n middel krijgt van de huisarts. Waarom is dat? Ja, omdat huisartsen het misschien niet weten. Ik heb het ook niet van de huisarts gehoord. Ik heb het van iemand die migraine had. Die hoorde ik op de radio. Die vertelde dat. Nou, daarom vertel ik het nu ook. Ja. Dus gebruik dat. Want het zou kunnen zijn dat je daardoor veel minder aanvallen hebt. Ja, precies. Meneer Oelemans, daar komen we toch eigenlijk wel weer uit. Hè? De kennis van de huisartsen. Maar ook het onderzoek natuurlijk. Zou je om te beginnen niet gewoon meer onderzoek moeten doen naar migraine? Om ook die economische kosten te drukken? Om maar even ongezellig en praktisch te eindigen. Dat is een heel belangrijk argument om dat te doen. En om betere behandelmethodes te vinden. De behandelmethodes waar mevrouw ter Horst het over heeft. Mm-hmm. Zijn, we hebben meerdere medicijnen dan alleen beta-blokkers om te behandelen. Maar je krijgt zo de indruk dat er met hagel geschoten wordt. In plaats van een precisiewerk qua medicijnen en qua behandeling. Mm-hmm. Ja. Ik hoor beta-blokkers, ik hoor paracetamol. Ja. Ja, nee, dat klopt. Er zijn de medicijnen die we hebben op dit moment, die we voor kunnen schrijven, zijn eigenlijk allemaal gemaakt voor andere doeleinden dan voor migraine zelf. Ja. En die hebben ook nogal wat bijwerkingen. Dat is een nadeel. En een ander punt is dat we ze, denk ik, want dat was wat u net zei. Het is een vrouwenziekte, hè? Daarom wordt het misschien niet serieus genomen. Maar een andere reden is ook omdat patiënten het zelf vaak voelen als een taboe en iets waar ze liever niet over klagen. Dus ook de zorgvraag voor migraine wordt door de patiënten zelf ook eigenlijk heel weinig op de agenda gezet. Zeker, en daar is ook nog een belangrijke reden te winnen. Elke werkgever, als je weet dat 20% van de mensen, 15% van de bevolking last heeft van migraine, eigenlijk zou elke werkgever, als hij een nieuwe medewerker heeft, gewoon moeten vragen: heb je last van migraine? Ja, want zo hoog zijn geen rare vraag. Zo hoog zijn de getallen. Erkenning en onderzoek. Wij zijn als vanuit Hoofdpijnnet zijn we onderzoek aan het doen om te kijken. We zijn aan het proberen uit te zoeken met een pilot om te kijken of we patiënten assertiever kunnen maken. Om ook dat soort dingen actiever met hun werkgever en met eventueel de bedrijfsarts te bespreken. Okay. En op voorhand al aandacht te vragen voor deze problemen. Dan ga ik hier een punt zetten, meneer Oerlemans. Okay. We gaan naar het nieuws. Dank. NTO Radio 1. Het antipsychoticum ketiapine is op de markt gebracht voor de aanpak van schizofrenie en zware depressies. Maar mensen met slaapproblemen gebruiken het ook steeds vaker. Je ziet het gebruik van zo'n middel als een soort van olievlek over het land verspreid wordt. Huisartsen schrijven ketiapine voor bij slaapproblemen, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag. Dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. De lijst met bijwerkingen van het middel is lang. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan? Morgenavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. Een antipsychoticum voor de nacht. Het nieuws van alle kanten. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De zon geeft je energie. Niet alleen jou. Maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met standaard automaat. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Vanavond in Meldpunt, digitalisering. Voor velen blijft het een worsteling. Hoe lossen we dit probleem op? En verder, een nabetaling van het ABP zorgt voor torenhoge belastingaanslagen. De schade loopt in de miljoenen. De Max Ombudsman komt in actie. In Meldpunt, vanavond om 8 uur bij Max, NPO 2. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Dus ik hoef niets te ondertekenen? Nee hoor, met onze nieuwe digitale dienst kunt u binnen 3 seconden de lening online afsluiten. Nog even een vinkje van uw partner voor akkoord en klaar is Kees. Oké. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Elf uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. 2-5% van de Nederlanders heeft last van extreme verzamelwoede. Ook wel bekend als hoarding. En daar mag wel wat meer aandacht voor komen, vindt Ron de Joden. Dus daar geven we zo gehoor aan. Nu het NOS-journaal met Wouter Walgemoet. Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW willen dat er flink wordt geïnvesteerd om uit de coronacrisis te komen. Dat zeiden ze in hun gesprek met informateur Hamer vanmorgen. Volgens FNV-voorman Elsinga moet er niet worden bezuinigd om te voorkomen dat elke kiem van herstel onmiddellijk wordt afgeknepen. Het is voor ons van cruciaal belang dat er geïnvesteerd wordt in echte banen. In eerlijke banen waar mensen ook zekerheid aan ontlenen, zeggenschap over hebben en met een leefbaar loon. VNO-NCW-voorzitter Thijssen zei na het gesprek met de informateur dat bezuinigen en lasten verzwaren het economisch herstel in de knop breekt. Het lijkt erop dat het bestand tussen Israël en Hamas in de eerste uren niet is geschonden. Beide kanten melden geen nieuwe raketaanvallen of beschietingen. Het staakt het vuren ging vannacht om 1 uur Nederlandse tijd in. Inwoners van de Gazastrook gingen daarna juichend de straat op. Correspondent Ties Brok over de reacties in Israël. Reacties zijn gemengd hier in Israël. Natuurlijk zijn er veel mensen die blij zijn dat het afgelopen is. Dat er niet meer continu die raketten op Israël komen. Maar zeker aan de rechterkant van het politieke spectrum zijn er ook politici die zeggen dat Israël nog niet had moeten stoppen met die aanvallen op de Gazastrook. Dus een gemengd beeld wat Israël betreft. Het bestand kwam gisteravond tot stand na bemiddeling van Egypte en na toenemende druk van vooral de Amerikaanse president Biden. Verschillende grote Nederlandse steden zeggen dat ze geen effect zien van Koningsdag op het aantal coronabesmettingen, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Amsterdam merkte wel een effect, maar onder meer Utrecht, Rotterdam en Groningen niet. Bij de 90ste editie van de TT in Assen zijn eind volgende maand 11.500 toeschouwers per dag welkom. Deze evenement heeft daarover afspraken gemaakt met onder meer de gemeente en de veiligheidsregio. Marianne van Leeuwen wordt door de KNVB voorgedragen als directeur betaald voetbal. Volgens de Raad van Commissarissen is het hoog tijd voor een vrouw op deze plek die een onafhankelijke blik heeft op het voetbal van vandaag en de toekomst. De Brabantse gedeputeerde Erik de Bie van Forum voor Democratie stapt per direct op, nadat gisteren coalitiegenoten VVD en CDA de samenwerking hadden opgezegd. Ook onafhankelijk gedeputeerde en oud-forumlid Peter Smit vertrekt, bleek in een digitale vergadering vanmorgen over de bestuurscrisis. VVD en CDA willen niet verder met Forum omdat er volgens hen te veel incidenten zijn geweest rond de partij. Forum zegt dat het besluit van de Brabantse VVD te maken heeft met de kabinetsformatie, waarin de VVD toenadering zou zoeken tot GroenLinks en de PvdA. In Den Haag zijn verschillende hulpacties begonnen voor de slachtoffers van de grote brand in de Schilderswijk. Daardoor werden gisternacht zo'n 40 woningen onbewoonbaar verklaard en ook een moskee raakte zwaar beschadigd. Een inzamelingsactie voor herstel van een moskee heeft inmiddels €75.000 opgeleverd. Naast geld wordt er ook kleding en speelgoed ingezameld. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd. Volgens de lokale PvdA wonen er te veel mensen in het blok. Ook zijn er vragen over de bouwtechnische staat. Het weer nog, het wordt een onstuimige dag met veel wind en vooral vanmiddag kans op buien en onweer. Af en toe schijnt wel de zon, het is 14 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen is het wisselvallig en het blijft stevig waaien. Is het op de weg ook zo onstuimig, Erwin de Hart? Nou, het is maar net waar je bent, Carl-Johan. In de kustgebieden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Die houden huis en zorgen voor overlast voor het verkeer. Er is een storing aan de brug bij de Stevinsluis aan de kant van Noord-Holland op de Afsluitdijk. Dat is in de A7 Heerenveen-Groningen. In beide richtingen is de weg daar dicht. En verkeer moet helemaal omrijden via Lelystad Emmeloord. En dat is niet bekend hoe lang dat moet gaan duren. Het kon wel eens heel lang gaan duren, maar het hoeft niet. Maar voor die tijd, gedurende die tijd moet het verkeer dus gewoon omrijden. De A7 is ook dicht in beide richtingen bij Drachten, Heerenveen-Groningen. En dat komt door een geschaarde vrachtwagen. Die weg is waarschijnlijk tot 6 uur vanavond dicht, omrijden via Leeuwarden. A58 Breda richting Tilburg staat het helemaal vast over 10 kilometer tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En de N57 Middelburg richting Rotterdam had een ongeluk met een touringcar. Bij Hellevoetsluis heeft het verkeer een 30 minuten vertraging. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar. Ben jij ook fan van fietsen? Wij helpen je goed op weg. Want alles voor de fiets vind je op anwb.nl/fiets. Ontdekken hoe mooi Nederland is? In de gratis ANWB Erop Uit app vind je meer dan 750 fietsroutes. En kun je heel makkelijk zelf een route maken. Gewoon bij jou in de buurt. Interessant? We helpen je goed op weg op anwb.nl/fiets. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Of ga naar keesmit.nl. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. En in dit laatste half uur praten we verder met spraakmaker Guusje ter Horst, met wie we voor 11 spraken over de impact van migraine. En ook met Willem Oerlemans. Een aandoening die je leven echt kan bepalen. En dan druk ik het nog mild uit. En dat geldt zeker ook voor hoarding, oftewel verzamelwoede. Een nog relatieve jonge diagnose. In 2013 is dat officieel geworden. Guusje ter Horst, een bekend fenomeen bij u of niet? U bedoelt persoonlijk? Ik vraag niet hoe het er thuis uitziet. Nee. Hoewel, doe maar even wel. Hoe ziet het er thuis uit? Volgens mij is het heel ernstig. Als je dat hebt. Dus ik hoor graag alle informatie daarover. Maar ik heb er zelf geen last van. Nee, u bent het opgeruimde type in huis of niet? Ja, ik kan altijd heel goed stapeltjes verplaatsen. En dan ziet het er heel opgeruimd uit. Ja. Stapeltjes in kasten weer zetten ook. Goed, om aandacht te vragen voor de problematiek van de hoorder. Is het nu voor het eerst Nederlandse Hoarding Week. Ron de Jode is een van de deskundigen in Nederland op dit terrein. Goedemorgen meneer de Jode nogmaals. U zit in de landelijke werkgroep Hoarding. Geeft les aan psychologen over de behandeling van hoorders. U bent zelf onder meer cognitief gedragstherapeutisch werker en stond bij het AMC aan de wieg van de behandeling die hoorders daar kunnen krijgen. Is hoording een aangeboren afwijking? Je ziet echt dat het dus binnen bepaalde families meer voorkomt dan bij andere families. Ja. Maar het maakt wel uit om de omgevingsfactoren, of het dan dus nog meer ruimte krijgt om toch tot uiting te komen dan bij andere situaties. Ja, dus er ligt wel iets anders nog aan ten grondslag. Dus je hebt daar een bepaalde, je kunt zeggen, ik ben daar extra gevoelig voor. Dat kun je niet aan de buitenkant zien. Nou, dus het is genetisch aanwezig, kan het zijn, of is het? Ja. Alleen het wordt geactiveerd door iets dat dan in je leven gebeurt, waarschijnlijk. Dat kan onder andere gebeuren door bijvoorbeeld een ernstige stresssituatie of trauma. Maar niet iedereen die een trauma-ervaring dus heeft, gaat daarna verzamelen. Nee, dan moet je dus de genetische aanleg hebben. Het moet latent aanwezig zijn. Precies, ja. En het is chronisch? Of kun je er ook echt van afkomen? Het is echt chronisch. Het doel is ermee leren om te gaan. Mm-hmm. Hoe? Door behandelingen, eigenlijk kan ik zo zeggen, door behandeling toe te laten. Om die stap te mogen nemen van jezelf. In plaats van dat die op wordt gelegd. Want dat is vaak de praktijk die we zien. Ja, goed. Even om dan, als we dan toch in die termen praten, orde te scheppen in dit onderwerp. Hè? Ja. Wat is de grens tussen een chaotisch persoon die zeg maar alles laat slingeren en er een totale zooi van zijn huis maakt, en een hoarder? Het zit hem, en dan komen we even terug naar wat je er net al aan gaf. In 2013 is het de DSM van DSM-4 en DSM-5. Daar is het dus voorheen. DSM is een klassificatiesysteem ten aanzien van psychiatrische ziektebeelden. De diagnose. En voorheen viel het onder dus de dwangstoornis. En omdat men dacht van het is alleen gekoppeld aan angst. Wat we dus daadwerkelijk zien is op het moment dat iemand dus spullen gaat vergaren of spullen kan vasthouden, dan zie je een positieve emotie. Mm-hmm. Wanneer iemand dus vanuit de dwang smetvreest, dan dus geconfronteerd wordt dat hij dus iets in aanraking komt, dan zie je dus de emotie angst. Ja. Dat is echt een hele andere emotiebeleving is dat. Ja. Want mensen die hier aan lijden, die verzamelen woede, dat vraag ik me namelijk af. Ja, je wil spullen verzamelen, dat snap ik, maar wat is eigenlijk het doel van die hoorder? Waar is die naar op zoek? Dat is op zich een hele goede vraag. Welke behoefte wordt er op dat moment voor hem of haar bevredigd? Eigenlijk komt het neer op controle. Maar de controle is dan dus, als je dus, want je gaat veel verder terug. Controle kan zijn van als kind zijnde, als jij dus de beleving hebt, ik word niet gezien door mijn ouders. Of dat nou wel of niet zo is, maar dat is de beleving in dit geval dus van de cliënt of de patiënt. Mm-hmm. En dan kan zich dat dus, als je dus die gevoeligheid hebt, kan zich van ik ga spullen om me heen, ga ik dus creëren, die mij niet afwijzen. Oh, ja. Dus dat zou dus, maar dan heb je het echt over betekenisgeving. En dan heb je dus echt, als je dus invloed daarop wil hebben, dat je dus een cognitief gedragstherapeut is, dus dat je daar een behandeling op neer moet zetten van welke cognities spelen er. Want veelal heeft men het idee van nou, we ruimen die spullen, ruimen we op. Je moet er afstand van doen. Mm-hmm. En dan is het probleem opgelost. Nou, niet zo. Ja. Mm-hmm. Maar goed, men zoekt dus controle. Hè? Door het verzamelen van spullen, die soort veilige omgeving dan creëren voor die verzamelaar, zoiets? Dat kan. Ja, precies. Dat de betekenis wordt gegeven aan die spullen om dus rust te creëren. Ja, die geven rust. Wij zijn langs geweest bij iemand die een aantal jaar geleden veel last had van hoarding. Maarten Bleumers zocht hem op in zijn huis in Amsterdam. Je bent in mijn huis en wat een stuk netter is opgeruimd dan een aantal jaren geleden. Een wasrekje. De was hangt netjes aan het rekje. Lag die daarvoor op de grond? Oh, 7 jaar geleden, ja. Ongewassen dan, ja. Ja, boeken staan redelijk rechtop in de kast 7 jaar geleden. Dan lag de hele vloer, maar zag je nergens vloer om te beginnen. Letterlijk, ja. Waarbij ik ook alsmaar dingen niet kon vinden en dan dat we nieuw moest kopen, waardoor er weer meer troep was. Vaatwerk. Ik zie glazen in de kast. 7 jaar geleden? Nou ja, ook wel overal, maar ook daar. Ja, goed. Ook daar. Ja. En nu alleen daar. Ja, nu vooral daar. Hoe bewoog je je voort? Ja, daar liep ik gewoon overheen. Ja, het was zeker ook wel vies. Ja, het is ook niet schoon te maken. Dus ja. Vrij specifieke manieren had ik al last van. Namelijk dat ik gewoon niks kon vinden. En dat ik eigenlijk niemand durfde uit te nodigen. Ik heb 2 jaar geleden een vriendinnetje ontmoet in Duitsland. En die komt ook af en toe hier op zoek. En dat kan ook. Dat zou ik eerst echt van zijn leven niet aandurven. Nee, was dat ondenkbaar? Nee. Post bleef ook vaak dicht. Dus dan lagen ook ongeopende posten en zo. Ja. Oorspronkelijk mijn probleem was, is dat ik er geen probleem mee had. Dat heeft er wel toe geleid dat er op een gegeven moment in beslaglegging zich voordeed, hè? Een televisie of zo, een oude computer en weet ik wat. Ja, ik ben niet echt naar een psycholoog of zo geweest. Precies, maar nee. Ja, en echt vlak daarna kreeg ik... ik heb Angelique toevallig op een andere manier vele jaren daarvoor ontmoet. Angelique heeft jou vervolgens geholpen hier als professional organizer om de boel aan te pakken. Ja. Nou, dat geluid kennen we allemaal. De espresso machine. Waarom is dat van belang voor jou? Ik vind deze koffie zo lekker dat ik bijna niks anders meer lust. En ik wil dat graag delen met mijn vrienden. En ik streef ernaar dat er toch wel eens in de week iemand langskomt. Ja, je nodigt die mensen specifiek uit. Nou, onder het mom eigenlijk van een kopje koffie. Maar om jezelf ertoe te zetten op te ruimen. Precies. Dus eigenlijk om te voorkomen dat ik ga terugvallen, zeg maar. Voel je jezelf er eigenlijk beter bij? Absoluut. Ja? Totaal ontspannen. Ik schaam me niet meer. Nu, kijk, eerst was het een soort pijn waarvan ik wanhopig werd, zeg maar. En nu is het gewoon een leuk klusje om te doen, eigenlijk. Ja, Kees die het nu dus redelijk op orde heeft, met behulp van de professional organizer ook, komen we zo nog even op terug. Maar hij verborg het, hè? Hij durfde mensen niet toe te laten, omdat mensen het vaak ook niet begrijpen. Dan is de boodschap, nou dan ruim je toch even op, dan heb je het probleem toch opgelost. Maar zo simpel is het niet, meneer de Joden. Zo simpel is het zeker niet. Nee, dat is echt niet zo. Want we zien dus in de praktijk, zien we als je dus dat dus toepast. Dus als je eerst begint met dus de spullen dus te verminderen. Mm-hmm. Dan zie je dus, laat me zeggen, door de voordeur erin. En door de achterdeur komt er 2 keer zoveel, komt er weer in. Ja. En wat je dus dan, als je afspraak maakt. Dus ik moest net wat toen u dus zei. Ik doe stapeltjes en ik verplaats. Toen dacht ik bij mezelf, dat doen de hoorders ook. Oeh, daar begint het mee. Ja. Oeh. Op een gegeven moment kun je niet meer verplaatsen, want dan is het gewoon vol. Nee, dus het verschuiven van de spullen. En uiteindelijk van, kijk, ik heb een mooi paardje schoon. Maar uiteindelijk... levert het niks op. Zou ik iets mogen vragen aan meneer? Nou ja, wat mij opvalt is dat u zegt, er ligt een probleem achter. Hè. Dat lijkt me ook. Dit is niet een geïsoleerd fenomeen. Het komt ergens vandaan. Maar in het fragment wat we net hoorden, leek het erop dat met een organizer je het probleem kunt oplossen. En er was geen sprake van dat er een achterliggend probleem was. Dus moet dat dan niet worden aangepakt of is dat er niet altijd? Veelal is het er wel. En wat wel mooi was, wat deze in het interview wat naar voren kwam, meneer is verliefd. En de interne motivatie is daarmee dus de aanjager geworden. Ja. En dat is zo krachtig. En hij wil dus in ieder geval, dus die relatie wilde niet verliezen. En wat mij opvalt, is bij heel veel mensen die dus in de zorgsector komen, die dus hier last van hebben van hoardingproblematiek, die zijn intern zijn ze eigenlijk helemaal niet zo gemotiveerd. De omgeving, de familie, die direct betrokkenen, de woningcorporatie, dat is dus de stuwende kracht erachter. Ja. Die dus verandering willen zien. Ja, maar het komt uiteindelijk uit de patiënt, noem ik hem even, zelf, toch? Ja. Neem ik aan, want anders gaat het sowieso nooit helemaal werken. Is het wat dat betreft ook, als we het hebben over hoe serieus we dit nemen, hè? Vergelijkbaar met waar we het net over hadden met de migraine? Ja, ik denk wel dat er wel een vergelijking in zit. Ja? Ja, ja. Ja. Meneer Oelemans? Ja, ik had er eigenlijk ook een vraag willen stellen. Ik heb als neuroloog schrijf ik wel eens medicijnen voor die iets doen met dopamine. Een medicijn bij de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld en bij rusteloze benen. En ik heb wel eens dit hoarding-syndroom, zal ik maar zeggen, zien ontstaan door medicijnen. Dus ik vroeg me eigenlijk af of het ook ooit met medicijnen wordt behandeld, of daar onderzoek naar wordt gedaan. Het wordt zeker met medicijnen behandeld, maar niet direct de hoarding aan zich, maar eigenlijk over dat wat er omheen gebeurt. Ja. Bijvoorbeeld, ben je depressief en heb je een leefje in een woning, dus wat je zegt van nou, die is duidelijk sprake van hoarding, dan ga je kijken van wat is dus nu primair, wat is secundair aan de hand. Dus dan pak je het eerste stap is de primair, dus de eerste depressie. En dan ga je dus kijken naar de spullen en dan ga je kijken van welke betekenis heeft het. Ja. Ja. En het kan ook nog los naast elkaar staan. Want je kan dus en de diagnose hoarding hebben, en je kan daarnaast kun je ook dus depressief zijn. Ja, precies. Want jullie als behandelaars richten je op de geest. Hè? Het handen uit de mouwenwerk wordt vaak gedaan door thuiszorgcoaches of, zoals we net al hoorden, een professional organizer. Een case die we net in die reportage hoorden heeft veel baat gehad bij professional organizer Angelique Bouwman. Kees, jij hebt hier wel mensen over de vloer gehad die jou kwamen helpen. Ja. Hoe pakte dat uit? Een organizer en een collega van haar hier over de vloer. En die hebben toen de enorme puinhoop helemaal goed georganiseerd. Maar mij eigenlijk alleen niks verteld, behalve dat ze het allemaal wel heel erg vonden. En ze eigenlijk niet zo goed gekeken hoe het bij mij tussen mijn oren werkt en zo. En uiteindelijk, toen ik zo Angelique kwam, was dat echt veel meer kijken van hoe zit het bij jou? Welke stap kan jij nu zetten? En vooral ook hoe de situatie tussen mijn oren is. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat ik geen coaching meer nodig heb. Nee. Zeg maar. Ja. Angelique Bouwman, professional organizer. Niet alleen door handen uit de mouwen en op te ruimen dus. Nee, we zijn begonnen met praten. Hij durfde mij niet naar binnen te laten. Maar het liefst steek ik de handen uit de mouwen. En de truc was echt van, begin gewoon met de eerste vierkante meter. Zoek je ook naar oorzaken? Nou, het is goed om met mensen te vragen bijvoorbeeld, hè, wat, hoe was het vroeger bij jullie thuis? Soms hebben mensen ook niet geleerd om op te ruimen. Als je ouders bijvoorbeeld problemen hebben, ik noem maar even een dwarsstraat verslavingsproblematiek, dan heb je dat niet meegekregen. Nee. En dan heb je het gewoon niet geleerd. En je kan het gewoon leren. En het grappige is, je hersenen zijn de enige orgaan die tot je hele leven kan blijven veranderen. Dus er is altijd hulp mogelijk en er is altijd verandering mogelijk. Bied jij die hulp of begeef je dan eigenlijk op het terrein van een psycholoog? Nou, soms zit het wel op het randje. En soms heb je mensen die gewoon echt niet bij een psycholoog willen. Ja, dan doe je gewoon wat je kan binnen mijn vak en binnen wat voor mij comfortabel is, waar ik nog verstand van heb. Ik ben vaak een hele praktische ingang, omdat mensen denken, ja, dit is extern. Hè? Ik heb een chaos om me heen of rommel, of daar wil ik iets mee doen. En uiteindelijk gaat het over iets in jou. Ja, zo is het. Angelique Bouwman, professional organizer. Ja, Ronde Joden, u bent deskundig op het gebied van hoarding. De vloer, die je niet meer ziet door de rommel, is een duidelijk waarneembaar gevolg van hoarding. Veel minder zichtbaar is een vorm die je de laatste jaren meer voorbij ziet komen. De digitale hoarder. Wat houdt dat in? Digitale hoarding houdt dus in dat mensen dus op zoek gaan naar informatie via internet. En dat kan in verschillende uitingen hebben van wat ze dan dus zoeken. Ja. Het kan zijn van een praktisch iets is van iemand die zei van mij, Ron, Heb jij een firewall op je computer? Ik zei, ja, dat heb ik wel. Ik zeg, en daar betaal je geld voor, hè? Ik zei, ja, daar betaal ik geld voor. Ik zei, nou, ik heb hem gratis. Ik zeg, hoe doe je dat dan? Van, nou, die kan je s'nachts kan je dus dan die downloaden. Maar, zegt hij, is maar 2 dagen is hij dus up-to-date en dan moet je weer. Mm-hmm. En ik wil dat proces van het downloaden dat dus goed verloopt. Dus ik blijf s'nachts dus wakker. Oh. Meneer is werkend en had zijn baan. Ja. Uiteindelijk kwam hij dus in de zorg terecht, omdat hij bij de huisarts terecht kwam via de bedrijfsarts, omdat hij dus minder presteerde op zijn werk, slechte beoordelingen kreeg, moeite had met concentratie. En dan heb je ook een gedeelte van wat betreft hoe ga je het ordenen. Ja. Dan heb je het over de executieve functies. En dat zie je dus, met name met mensen met hoording, maar ook mensen met andere psychiatrische ziektebeelden, dat juist bij mensen met hoording dat niet zo sterk aanwezig is. Mm-hmm. Dat ze het overzicht niet kunnen behouden. Nee. Dus als je heel veel informatie binnenhaalt en je gaat het dan op je MacBook, want dat hebben ze bijna allemaal, dan kun je lekker veel vensters openzetten. Mm-hmm. Maar ze verwerken het niet, daar hebben ze geen tijd voor en ze weten niet hoe ze dat moeten organiseren. Nee, okay, en ze gooien nooit bestanden weg. Weinig. Ja, misschien een beetje flauw, maar dat is dan toch waar ik het eerst aan denk ook. Ja. Maar het is wel heel erg, maar het geeft wel minder troep, begrijp ik. Nou ja, dat is het. Want niet in je hoofd, denk ik. Nee. Niet in je hoofd. Nou, wel in je hoofd ook, want ze willen dus elke keer, in het hoofd gaat dat proces en de denkwerk gaat over. Maar in onze maatschappij zien we wel veel eerder, laat maar zeggen, als een voortuin vol met spullen zit en dan hebben we daar een gedachte over. Ja. Maar als je een mevrouw of een meneer dus netjes gekleed naar zijn werk ziet gaan, dan is dat, vinden wij dat oké. Okay. Ja. Maar gaat het ook samen trouwens, dat digitale hoorden en dat het kan het dan thuis heel netjes en opgeruimd zijn? Nee, dat is. Of is dat eigenlijk gaan die twee wel hand in hand? Het beide komt voor. Beide, ja. Goed, dank u wel. Ja, Ronde Joden. We spraken over dit onderwerp vanwege de eerste Nederlandse Hoordingweek. En meer informatie, zeg ik nog even, is te vinden op nederlandsehoordingweek.nl. Hoe simpel kan het zijn? Interessant. De Nationale Nieuwsquiz. Ja. En die spelen wij op deze vrijdag met Selçuk Yildiz uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. 63 punten staan er op het scorebord. Ja. Houdt van wandelen, lezen en reizen. En volgt het nieuws natuurlijk op de voet, neem ik aan. Zeker. Toch? Ja. Oké, we gaan eens kijken of we over die 63 punten heen kunnen komen. Daar gaat-ie. Yes. Ja. De wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Daarmee komt een einde aan 11 dagen van geweld. Onder grote internationale druk gingen beide partijen akkoord met het staakt het vuren. Beide partijen lijken ook niet heel veel te winnen meer te hebben bij voortzetting van het conflict. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft het geweld aan zeker 232 Palestijnen het leven gekost. In Israël zijn volgens dat land 12 mensen omgekomen. Ja, Israël en Hamas zijn gisteren dus een staakt het vuren overheen gekomen. Met die wapenstilstand komt voorlopig een einde aan het recent opgeleide geweld tussen beide partijen. Vraag 1. Hoe laat ging het bestand in? 1 uur Nederlandse tijd. 1 uur Nederlandse tijd. Zeker de afgelopen dagen nam op beide partijen de druk toe om een wapenstilstand af te spreken. Vraag 2. De leider van welk land ziet in die wapenstilstand een oprechte kans tot verdere vooruitgang richting vrede tussen Israël en de Palestijnen? Dat is de Verenigde Staten. Zeker, Amerika. Ja, ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken verwelkomde gisteravond het nieuws over het staakt het vuren. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Spoorbeheerder ProRail wil dat het kabinet miljarden investeert om het spoorwegennet te moderniseren. ProRail heeft in een brief aan informateur Hamer gevraagd miljarden uit te trekken om het spoorwegennet te moderniseren. Met het geld moeten er tientallen stations bijkomen en ProRail wil ook investeren in zelfrijdende treinen. Ja, spoorbeheerder ProRail wil dat het kabinet miljarden investeert om het spoorwegennet te moderniseren. Vraag 3. Hoeveel nieuwe medewerkers heeft ProRail naar eigen zeggen de komende 2 jaar nodig om het spoorwegennet te moderniseren? Ik dacht 1200. 1200 medewerkers, ja. Dat is een kwart van het huidige personeelsbestand van zo'n 4800 spoorwerkers. Ja. Vraag 4. Het aanpakken van welk probleem kan volgens ProRail-topman Voppen niet zonder ook het spoor aan te pakken? Dat weet ik niet. De woningnood is het antwoord dat hij zocht. Want als straks overal in het land nieuwe woonwijken ontstaan, moeten die mensen kunnen reizen met de trein of andere openbaar vervoer. Aldus ProRail-topman John Voppen. Zijn wij beland bij vraag 5. Dat is weer een fragment, maar nu wil ik weten, wie is dit? Dan laten we eerst maar even afwachten wat er morgen uitkomt. Dus dat iemand moet daar toch een besluit over nemen. Laten die mensen, de juiste mensen, daar een juist besluit over nemen. Laten we dat hopen. Ja. Dick Advocaat. Dick Advocaat, hè, kan niet missen, trainer van Feyenoord. Ja. Vandaag dient het kort geding dat FC Utrecht heeft aangespannen tegen de beslissing van de KNVB om die finale wedstrijd van de play-offs tegen Feyenoord te verplaatsen van zaterdag naar zondag. Vraag 6. Ondertussen kampt FC Emmen met hele andere problemen. De ploeg degradeert uit de Eredivisie nadat de club, na het nemen van strafschoppen, verloor van welke ploeg? NAC Breda. NAC Breda, zeker. Ja. Na afloop zochten fans van FC Emmen de confrontatie met de spelers van NAC Breda. En daarbij was vooral oud-FC Emmen-speler Anko Jansen het mikpunt. Vraag 7. Daarin maken wij gebruik van hints. En die gaan nu leiden naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Dit is op alle punten een tegenvaller voor mij. 3. De andere sterren vinden mij iets te positief. 2. Ik keek hier sinds mijn overwinning al naar uit. 1. Door een positieve coronatest kan ik niet live optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, daar is hij dan. Lawrence. Ja, Duncan Lawrence, hè. Inderdaad, zochten wij. Even kijken, de score na deze eerste ronde is 6. Dat is de factor en daarmee gaan we de tweede ronde in. Dat betekent dat je 11 vragen goed moet hebben in die tweede ronde. Dat is een pittige uitdaging, niet onhaalbaar. We gaan gewoon eens even lekker fris aan de slag. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. De huizenprijzen zijn in hoeveel jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand? 20 jaar. 20 jaar. Welke omroep erkent fouten te hebben gemaakt bij het geruchtmakende interview met prinses Diana? BBC. Dat is goed. Hoe heet de opvolger van Sarina Wiegman als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal? Parsons. Mark Parsons. Vanaf welke datum moet er gereisd kunnen worden met een Europees vaccinatiepaspoort? 1 juli. 1 juli is goed. Welk platform pakt het algoritme voor het bijsnijden van afbeeldingen aan? Pas. Twitter. Hoe heet de oud-minister die in een open brief pleit voor snellere heropening van de kunstsector? Pas. Van Bokstel, de ex-topman van welke autobouwer moet van de Nederlandse rechter zijn loon terugbetalen? Netcar. Nissan. Vrouwen die ziek worden door het lekken van wat hebben recht op een schadevergoeding? Pas. Borstimplantaten. Welk bedrijf mag in Nederland niet meer meewerken aan de belangrijkste delen van het nieuwe 5G-netwerk? Huawei. Ja, dat is goed. Volgens ingewijden worden de steunpakketten voor ondernemers verlengd tot en met welke maand? Pas. September. Prominenten van welke politieke partij zien een coalitie met 5 partijen niet zitten? Pas. Het CDA was het goede antwoord. Ja. Vraag 15 heb ik nog liggen. Van welk imposant bouwwerk gaan stukken verkocht worden om de restauratie te bekostigen? Had je dat geweten? Nee. De Domtoren was dan het goede antwoord geweest. Ik denk dat je het zelf ook wel weet, hè, dat het niet gelukt is. Nee, het is niet gelukt. Nee, helaas. Nee, 5 vragen goed in deze tweede ronde. Daarmee kom je uit op 30 punten. En dat betekent dat Pieter Gallé uit Mook de winnaar is deze week met 63 punten. En ook wel vrij duidelijk, dat is altijd prettig. Pieter, goedemorgen, gefeliciteerd. €300 komt naar jou toe. Wat ga je ermee doen? Ja, leuk. Allereerst, dank dat ik mee mocht doen. Ik ga mijn hardloopgroep Let's Go in Groesbeek lekker op gebak trakteren. Kijk, om een beetje te compenseren, dat gezonde gedrag. Ja, precies. Ja, precies. Nou, eet smakelijk alvast. Pieter Gallé uit Mook, fijn dat je mee hebt gedaan. En geniet.